Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, ik hoop nog niet dat u het gepraat over de verkiezingsuitslag al zat bent. Want we gaan er zo meteen toch nog wel even op door in WNL in de kantine. Met uiteraard de beste duiders van Nederland. Floor Bremer van RTL Nieuws, Victor Pak van EW Magazine. En Hans van Soest, de chef politiek van het AD. Die gaan hier in conclave met elkaar over hoe nu verder in Politiek Den Haag. Youssef Asghari schrijft ook aan. Hij schrijft een boek nu, of heeft een boek geschreven. Over 100 jaar migratie en over hoe hij daarmee praat met zijn 16-jarige zoon. En wat dat ook kan betekenen voor de maatschappelijke discussie die nu op gang komt. Dat allemaal straks in WNL in de kantine. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Berg. Elk moment wordt de vrijlating van een groep van 13 door Hamas gegijzelde mensen uit Gazastrook verwacht. In ruil komen 39 Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De Israëlische Nederlander Ofir Engels staat niet op de lijst met gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten. Verslaggever Sander van Hoorn sprak met zijn familie. Zij hopen gewoon dat dat morgen of anders overmorgen anders kan zijn. Dat is hoe lang het staakt het vuren, de gevechtspauze, officieel duurt. Er is sprake van mogelijke verlenging. Maar ja, dat is allerminst gegarandeerd. Dus de familie Engel hoopt vandaag of morgen of overmorgen die naam wel op de lijst te zien staan. Intussen zijn volgens de Palestijnse Rode Halve Maan ruim 60 trucks met hulpgoederen aangekomen in het noorden van de Gazastrook. De vrachtwagens hebben onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied gebracht. De politie Midden-Nederland onderzoekt mogelijk ongepaste berichten op X van 4 medewerkers. De politie zegt dat 3 van de 4 per direct uit hun functie zijn gezet en met verlof zijn gestuurd. De berichten kwamen gisteren aan het licht. Ze kunnen volgens de politie als discriminerend, racistisch en onprofessioneel worden beschouwd. Het onderzoek wordt gedaan door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. De Britse politie deelt in Londen flyers uit bij een pro-Palestijnse betoging. Daarop staat wat er wel en niet mag tijdens de mars. Het gaat volgens The Guardian onder meer over racistisch taalgebruik, wat niet mag. Ook is openlijke steun aan Hamas niet toegestaan. De boorinstallatie die werd gebruikt bij de reddingsoperatie voor 41 bouwvakkers in India is voor de derde keer kapot gegaan. Deze keer is de machine niet meer aan de praat te krijgen. Er moest nog zo'n 10 meter worden geboord. Zodra de onderdelen van de machine uit de schacht zijn gehaald, wordt handmatig verder gegraven. Ongeveer 90 dieren zijn geruimd op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn. Op het bedrijf werd vogelgriep vastgesteld. Onder meer kippen, eenden en ganzen werden geruimd. De ziekte gaat nu opnieuw zo'n 2 weken rond in ons land. Daarom geldt sinds 14 november weer een landelijke ophokplicht voor verschillende vogelsoorten. Paus Franciscus heeft al zijn afspraken voor vandaag afgezegd vanwege een milde griep, dat schrijft het Vaticaan. Hij zou onder andere de president van het Afrikaanse land Guinea-Bissau ontmoeten. De paus is vanmiddag onderzocht in het ziekenhuis in Rome en daar is een CT-scan gemaakt. Zijn longen bleken in orde te zijn. Hij is inmiddels weer terug in Vaticaanstad. Paus Franciscus lag in april 3 dagen in het ziekenhuis met bronchitis. Hij wordt vrijdag verwacht in Dubai voor de jaarlijkse klimaatconferentie. Max Verstappen begint de laatste race van het Formule 1-seizoen vanaf pole position. In de vrije trainingen in Abu Dhabi had hij moeite met zijn auto, maar in de kwalificatie was hij het snelst. Charles Leclerc en Oscar Piastri beginnen morgen vanaf de tweede en de derde plek. In de laatste race van het seizoen staat niet veel meer op het spel. Verstappen is al eerder met overmacht wereldkampioen van dit seizoen geworden. Wel kan hij nog een record overnemen van een andere Formule 1-grootheid. Sebastian Vettel, 53 zegens. Verstappen kan morgen op 54 komen. En je gaat je afvragen wie hem in hemelsnaam daarvan moet weerhouden. Helemaal in het besef dat hij de enige coureur is dit jaar die alle Grand Prix-rondjes heeft afgelegd. Nog nooit uitgevallen, altijd de finish gehaald. Altijd met een goed resultaat. Het weer. Verspreid over het land vallen er buien. Het is ongeveer 7 tot 9 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. In het oosten is er dan wel kans op vorst. Ook morgen regen, vooral in de middag. En dan wordt het opnieuw een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Vanaf Apkoude 7 kilometer langzaam rijden tot aan knooppunt Amstel. Weggebruikers zijn ongeveer 10 minuten later op de plek van bestemming. En het is druk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Ster. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar Greenpeace.nl en sluit je aan. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. En dat u luistert, we zijn bij u tot 7 uur met een, wat wij dan zeggen, vat vol verhalen en een hele fijne gast. In de kantine. Met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Het was de week van Geert Wilders, Dilan Yeşilgöz en Napoleon. Ja, we praten over de stand van ons land in hectische tijden. Verkiezingstijden om precies te zijn. Nou, de uitslag die is er nu een paar dagen. En de formatie is begonnen met een knaller, zullen we zeggen. Ja, vandaag een stamtafel met 3 politiek journalisten. Floor Bremer van RTL Nieuws, Victor Pak van EW Magazine en Hans van Soest van het AD. En aan tafel ook schrijver en docentenonderzoeker Youssef Asghari. In een nieuw boek gaat hij in gesprek met zijn 16-jarige zoon over migratie en hun eigen familiegeschiedenis. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een fraaie column. En straks schuiven ook Marleen en de Melza Dumfries aan. De zus en broer van voetballer Denzel Dumfries. Met hun familiebedrijf zet het hele gezin zich in voor kwetsbare jongeren in Rotterdam. Ja, en je kan hier gewoon bij zijn. Nou, je bent welkom in de Doelenstudio in Rotterdam aan het Schouwburgplein. En anders kan je meedoen via de NPO Radio 1-app. Kan je meepraten of doe dat via Twitter. X moet ik zeggen, maar hier staat nog steeds Twitter in mijn tekst. Gebruik dan hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. Ja, we zitten dus in Rotterdam. We gaan een paar kilometer verderop kijken in stadion Woudestein. Excelsior Feyenoord, de Rotterdamse derby. Goedenavond, Richard van der Maden. Goedenavond. Ja, Feyenoord maakt het zich in deze wedstrijd onnodig lastig. We zitten in minuut 38 en wat worden er grote kansen gemist, zeg. Door de landskampioen. 1-1 de tussenstand. En zojuist Santiago Jiménez, die normaal gesproken wel raad weet met grote kansen. Die schiet van heel dichtbij, 6, 7 meter. Eigenlijk voor een leeg doel. De bal gewoon over de goal van Stijn van Gassel tot nu toe. De uitblinker in dit duel. De keeper van Excelsior. Er was geen veldje aan de lucht voor Feyenoord. Dat goed begon. Kansen bij elkaar speelde. Op voorsprong kwam via Santiago Jiménez. Met een goal bij de tweede paal. De Mexicaan dus. Maar een minuut of 10 later maakte Paixão een grote fout. Leverde zomaar in bij Lamprou. Die vervolgens een bal diep stuurde richting Troy Parrott. En de andere spits van deze wedstrijd. Maar dan van Excelsior maakte heel beheerst 1-1. Klopte Bijlo. Daarna kreeg Feyenoord opnieuw grote kansen. Maar het staat dus nog altijd hier op Woudestein. Waar de regen met bakken uit de hemel komt. 1-1, 6 minuten nog in de eerste helft. Echt, in het centrum van Rotterdam is het droog nog nu. Nou goed, dat geldt. Is dat zo? Richard van der Maden, blijf ons dat voor ons volgen, de stadsderby. Aan tafel, politiek journalisten. Leven jullie nog een beetje eigenlijk? Floor Bremer? Jawel? Ja. Nou, dat vind ik best knap. Hoeveel uur slaap heb jij in zo'n week met de verkiezingen? Nou, weinig. Want we hadden dit keer hadden wij ook een ontbijtprogramma. We gingen ontbijten met de lijsttrekkers. Ja. Dus we gingen echt door van 's avonds laat en dan 's ochtends vroeg weer beginnen. Oh, want Hans van Soest van het AD die kwam hier net binnen. We maakten ons een beetje zorgen, Hans. Ja, sorry. Ik ben wat ouder dan Floor. En ik merk dat die doorwaakte nachten toch wel beginnen op te breken. Ja. Ja, hoe voelde je dan? Ik hoorde dat je gisteren bijna niet... dat er bijna geen woord uitkwam toen je belde. Ik stond gisteren inderdaad te wachten totdat die verkenner Gom van Strien naar buiten kwam. En ik stond echt een tol op mijn benen, ja. Ja, dus, oh. Ja. Omdat je dacht, eindelijk Gom van Strien. Waarom? Of? Ook nog Gom van Strien. Ik moet zeggen, Gom van Strien was een senator die ik eigenlijk mij vooral was opgevallen al die jaren om zijn naam. Maar... Ja, ik wou zeggen, je pakt al meteen inhoudelijk door. Want ik wilde eigenlijk Victor ook nog vragen. Hoe voel jij je? Ja, het gaat eigenlijk wel prima. Verkiezingen geven ook altijd energie. Energie, uit, hè? Ja. Superleuk. De hectiek, de spanning, wat er ook gebeurt. En dan, ja, je gaat meteen aan de slag als een exitpol. Je wordt er hyper van. Nou, eerlijk zeggen, toen jij de naam Gom van Strien voor het eerst hoorde gisteren, toen dacht jij, oh ja, die. Of? Heel even googelen. Ja, toch? Floor? Eerlijk toe. Volgens mij was dat de meest gegoogelde naam. Maar ik vind het ook wel verfrissend dat iemand gewoon al 12 jaar in de Senaat kan zitten en dat iedereen toch denkt in deze social media tijd, nou, eens even kijken wie dat eigenlijk is. Dat je toch geheim... Het is best knap dat je zo lang in Den Haag kan rondlopen. Best een machtige plek ook nog wel in de Senaat. En dat niemand je kent eigenlijk. Ja. Maar ook leuk dat hij iets mag doen van Wilders. Ja, ik had het moeilijk zelf doen, toch? Ja, nee, want Wilders is toch altijd de baas. Dus die geeft dan toch op een gegeven moment... Hij wijst iemand aan. Ja. Joseph, hoe opeens heb jij... is stilte hier. Wat is, heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, helemaal niet. Goed dat je... De naam Wilders genoemd of zo? Nee, dat mag. Dan gaan we straks over die uitslag gaan we uit. Nee, eerst jij nog even, Thomas. Jij was natuurlijk ook de hele week druk in de weer en in actie. Ja, nou, cafeïne helpt mij er doorheen. En toen, nou, ik mag nu ook nog hier invallen. Dus het is wel even een druk weekje. Ik kwam ook binnen met een energiedrankje waar ik de naam waarschijnlijk niet van mag noemen. De rode stier. Ja. De rode stier. Ja, die had ik wel even nodig vandaag. Maar ik vind dat je het knap volhoudt, hoor. Dank je wel. Als ik even met mijn ogen knipper en open doe, dan sta je weer ergens. Of ben je ergens weer te zien of te horen. Ja, Joseph, hoe heb jij complimenten. Dank je wel. Nou ja, het was voor mij geen verrassing, moet ik eerlijk zeggen. Ik schrik er eigenlijk van dat mensen hiervan schrikken. Schrikt van dat mensen schrikken van de uitslag? Ja, zeker. Hè? Dus of ze dat bang worden, verdrietig of aan de andere kant, boos, woedend. Ik denk, ja, dat hebben we al lang zien aankomen. Daar is het ongenoegen. Die is trouwens niet sinds Pim Fortuyn. Die is veel eerder eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. Dan gaan we terug naar Salman Rushdie-affaire. Ik weet niet of jullie dat hier nog hebben meegekregen. En toen is het gaan broeden. Hè? Mensen van de tweede generatie gaan nadenken over wat hun positie is eigenlijk hier in Nederland als moslim. En ik volg hem al heel lang, hè, Wilders. Ik heb, even voor de goede orde, ik heb gestemd op een progressieve partij die oplossingen zoekt meer in Europees verband. Ja. Maar ik vind het, geef hem een kans, zou ik zeggen. Maar die onvrede is niet zo verrassend. Dat wisten we inderdaad al wel. Precies. Maar de uitslag van de verkiezingen vond je ook niet verrassend. Jij had wel verwacht dat VVD de grootste, of sorry, ik denk dat PVV de grootste zou worden. Ja, ik denk op het moment dat de VVD door liet schemeren van we willen ook met PVV in zee gaan, denk dat heel veel mensen zoiets hebben. Nou, dan ga je nog in de zee met PVV. Mm-hmm. Dus het heeft dat net een setje gegeven. En ja, ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk dat er ook... die ongenoegens, die zijn al heel lang, het ongemak ook. En ik schrik dus van die reacties. Daar gaan we straks over hebben. Zeker. Maar... Laten we eerst even kijken naar hoe deze week beleefd is. Want het is dus 25 november vandaag, zaterdagmiddag. Week 47 van het jaar 2023 zit er bijna op. Een week die zo klonk. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat. We zijn het spuugzat. Niemand weet wel. Hou elkaar nou even vast. Felicitaties. Wij laten Geert Wilders van de in PVV. Nederland niemand los. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En als je in de komende dagen spuugzat in de buurt, op school, op het werk, mensen tegenkomt die na vanavond denken, we zijn het hoor ik hier nog wel, spuugzat, dan zeg je heel dat duidelijk dat die Nederlander weer op één komt te staan. Ja. Niemand weet waarom. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk op 30 gestaan. We hebben de dalende trend gezien. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. Zeven zetels is hartstikke mooi. Wij doen gewoon mee. De kiezer heeft gezegd... Hou elkaar nou even vast. Wij doen gewoon mee. We doen gewoon mee met de zeven zetels. Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV. Ja. Richting Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Hou elkaar nou even vast. Richting Pieter Omtzigt van NSC. En natuurlijk de andere winnaars. We waren er voor jou en we blijven er voor jou. Kijk, er zijn 2,5 miljoen mensen die nou op de PVV hebben gestemd. En die kan en mag je echt niet negeren. Ik ben de mensen dankbaar en ik zal proberen dat grote vertrouwen waar te maken. Dat kan ik niet alleen, maar daar heb ik ook andere partijen natuurlijk voor nodig. We waren er voor jou en we blijven er voor jou. Ik heb er 100% vertrouwen in dat wij ook in de coalitie zullen komen, in het kabinet zullen komen. Niemand weet waarom. Wauw. Geluk soms weg. Beste mensen. We waren er voor jou. Wat een avond. En we blijven er voor jou. Het hebben we 3 maanden geleden. Waren we zo, zo klein. Waren we zo klein. Ja. Ik wil allereerst jullie allemaal enorm bedanken voor jullie geweldige inzet tijdens deze campagne. Ik weet dat ik het vertrouwen voor beter bestuur in Nederland. Hou elkaar nou even vast. Voor echte bestaanszekerheid. De uitslag van vanavond is voor ons een harde klap. De kiezer heeft vanavond gesproken. Hou elkaar nou even vast. En eerlijk gezegd ben ik ontzettend trots wat een avond. Op de campagne die wij de afgelopen 14-15 weken hebben gevoerd. Nou, teleurstelling. Ja, grote teleurstelling. We zijn het zat. We zijn het spuugzat. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, als ik hoor ik je nog wel. En wij willen, en daar gaan wij voor zorgen, ja, dat die Nederlander weer op één komt te staan. Hou elkaar nou even vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. De kiezer heeft vanavond gesproken. Hou elkaar nou even vast. Het vertrouwen voor beter bestuur in Nederland. We waren er voor jou. Hou me vast. En we blijven er voor jou. Soms wordt het allemaal eventjes. Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV. Jou zijn, is dan alles wat ik wil. Ja. Ja, de nieuwsgalerij, zoals we dat altijd noemen. Een samensmelting met geluid van de week. Gemaakt door Wieger Hemmer, die normaal de programma presenteert. Even mag applaus. Ja. Moeten we wel zeggen dat Hou me vast gebaseerd op de teksten van Frans Timmermans. Het is geen zin sinds een mening of wat dan ook. Maar Thomas, dit is wel wat we een beetje gemist hebben. Hè? Dus dit is echt de superieure humor dit. De relativering van het hele circus. En ook in het land is er natuurlijk nu heel veel, wat jij ook al zei, veel paniek ontstaan overal. Mensen slaan over met de koppen tegen de muren enzovoort. Maar zo kan je er ook naar kijken. Het is natuurlijk ook een spel geweest van de week met z'n allen. En met de poppetjes die allemaal hun rol hebben. Waar was je op verkiezingsavond, Marcel? Thuis? Nou ja, thuis met holle ogen naar de televisie aan het kijken. Ben je dan een RTL Nieuws kijker? Ben je dan een NOS kijker? NOS heb ik gekeken, ja. Dat vond ik ook een heel goed programma. Op een gegeven moment dacht ik, er is ook nog iets op RTL. Maar ik vond het een heel goed programma. Het had ook wat spel zonder grenzenachtige elementen met de wedstrijd tussen Schiermonnikoog en Vlieland. Nou, ik hou heel erg van de Waddeneilanden, dus het was ook geweldig dat ze dat een beetje in hadden gebracht. Dus daar pleit ik voor. Dat er gewoon over wat meer relativering is. En dit is gewoon een voorbeeld van wat Wieger. Waar was jij eigenlijk? Oh, ik dacht net, ik moet echt even nadenken waar ik ook weer was. Volgens mij was ik thuis. Victor Pak is ook hier, politiek verslaggever van EW. Waar was jij? Bij het CDA. En hoe kwam het daar binnen? Was 9 uur? Nou, de grap is dat het CDA om 9 uur de exit poll kwam en de NOS stond daar aan. En de tekst was de PVV wint de verkiezingen. Ja. En toen kwam echt de grootste zucht die vele malen sterker was dan toen de eigen 10 zetels uitslag eraf gingen. Ja. Dat was fascinerend om te zien. De winnaar vonden ze erger dan het eigen verlies. Ja, veel erger. Ja, echt ik stond achter minister van Sociale Zaken Karien van Gennep. Nou, die had al een heel wel mooi zwart pak aan. Maar de begrafenissfeer kwam er daardoor wel nog steviger in. En hoe laat waren de mensen weg? Dat was best wel vroeg. Even over 9. Nou, nee, uiteindelijk wist ik het te rekken tot 12:15. Maar mijn nachttrein ging pas om 14:45. Dus ik had nog heel lang te overbruggen in Den Haag. En toen een groepje jonge CDA'ers die toog maar naar de kroeg. Ja. Om het verdriet weg te drinken. En daar troffen ze een groepje Partij voor de Dieren campagne medewerkers. Die toch ook niet zo'n beste avond hebben. Je had ook naar het zeepaardje kunnen gaan. In de Gentsestraat. Een collega van mij was daar. Ja. Scheveningen, daar zat de PVV. Daar was het nog een tijdje afgelopen. Want om 21:30 was de overwinningsspeech al geweest. Ja, ja, goed, maar ja, ze houden wel van feesten. Wilders is daar maar heel kort geweest. Floor, jij was bij de VVD. Ja, daar was ik ook. Ja. De Fokker Terminal in Den Haag. Was het een rare sfeer ook, want eerst was het een schokgolf en daarna werd het een netwerkborrel. Ja, ik vond het een. Wat ik heel opvallend vond aan die avond was het moment ook van de exit poll. En dus eerst hoorden ze hun eigen uitslag. Nou, die was dan niet zo heel erg lekker. En toen hoorden ze GroenLinks PvdA en toen hoorden ze PVV. En toen viel er gewoon een stilte. Ja. Gewoon, normaal denk je altijd, er is altijd iets, maar er was gewoon niks. Ik denk dan natuurlijk meteen in instarts en geluid, maar dit was gewoon. Iedereen was gewoon het even aan het verwerken en daarna ging het inderdaad. Maar dat komt natuurlijk ook omdat een deel van de VVD-stemmers, die ik daarna natuurlijk meteen sprak van, nou, wat vinden jullie hiervan? Die was er ook wel prima content mee. Die hadden zoiets van, nou, die migratieagenda, die kunnen we nu eens gaan uitvoeren. En er waren ook best wel veel mensen die zeiden, nou, prima. Dus je had een deel die wegging. Je had een deel die een soort teleurgesteld bleef en richting Bar ging. En je had een deel die zoiets had van, nou, prima, laten we maar eens. Maar wat was die stilte die viel dan? Dat was dus de teleurgestelde. Dat niemand had verwacht dat de winst van de PVV natuurlijk zo groot zou zijn. Ja. Dat was echt even zo van. Want ze hadden daar die avond een beetje gerekend op een soort haasje over. Van het blijft heel lang, heel spannend wie het gaat worden. En dan komt er een winnaar. Maar het was meteen om 9:00 eigenlijk al zo duidelijk dat gewoon dat hele spanningselement was gewoon uit de avond. Wat was jouw reactie? Nou, eerst mijn reactie, ik ben gewoon aan het werk. Dus ik had hem natuurlijk, wij krijgen hem iets eerder, dus ik had hem al. Dus mijn, op dat moment ben ik aan het kijken hoe zij reageren. Hij krijgt hem eerder, wij niet. Nee, RTL is ook een van de opdrachtgevers natuurlijk. Ja, precies, samen met de NOS krijgen we. Maar het is ook niet zo dat ik hem uren daarvoor al heb, hoor. Ik heb een mini voorsprong. Ja, maar was je verrast? Ja, uitermate verrast. Ja. Maar ik denk niet dat er iemand was die niet verrast was. Want je wist uiteindelijk wel dat de PVV in die peilingen waar het veel over gegaan is, dus het durf het waar het door Maurice de Hond, die kwam er natuurlijk al eerder mee. Dat de PVV was al hoog zou scoren. Maar je zag natuurlijk in de trends van de peilingen, zag je de PVV al opkomen. En maar je wist ook dat er de dag van tevoren nog heel veel zwevende kiezers waren. Bij ons, we hebben ook tegenwoordig een panel dat peilt. En die hadden 40% die nog aan het zweven was. Dus het was gewoon heel spannend. Ja, waar gaan die zwevers eindigen? En het waren veel zwevers op rechts nog. Dus nou ja, uiteindelijk dus bij de PVV. Hoe kan het dat jullie dat over het hoofd zien? Want jullie zijn van het nieuws, hè? Jullie graven, jullie spreken met mensen. Ik denk, hoe kan het? Dat was met Pim Fortuyn toen ook. Hè? Dat was ook een verrassing ineens. Hè? Dat er zoveel mensen op die partij stemden. Hoe, ik denk hoe niet, is het mogelijk? Nou, ik denk niet dat dat zozeer was dat we iets over het hoofd gezien hebben. Maar ik denk dat de zwevende kiezer gewoon aan het zweven was tussen een aantal nieuwe partijen. Dus ze hebben ook een tijdje hebben ze bij NSC. Daar waren veel mensen dachten van, nou, we willen daarheen. Kijk, wat we natuurlijk gesignaleerd hebben in Nederland is dat de onvrede heel groot was. Ja. Met het laatste kabinet Rutte. En dat de mensen die ontevreden waren zich niet gehoord voelden. En bijvoorbeeld bestaanszekerheid was natuurlijk een groot thema in de verkiezingen. Die mensen die waren op zoek naar een nieuwe club om naartoe te gaan. En de vraag was een beetje, naar welke club gaan ze toe? Waar vinden ze een thuis? En dat had heel lang leek het naar NSC te gaan, van Pieter Omtzigt. Mm-hmm. Ze hadden natuurlijk bij de vorige verkiezingen waren ze naar BBB gegaan in grote getalen. Ja. Dus de vraag was een beetje waar ze nu zouden gaan landen. Dus ik denk niet dat het is dat we iets over het hoofd gezien hebben. Ik denk dat de kiezer uiteindelijk die groep ontevreden kiezers gezegd heeft, oké, deze verkiezingen landen we bij de PVV. En pas heel laat geland zijn ook, als we een beetje laat de peilingen. Ja, zeker. De vraag kwam trouwens van Youssef Asghari, schrijver, die ook een boek heeft geschreven over migratie. Daar gaan we zo over praten. Toch even, Floor, even één ding nog. Want die avond, je hebt ook een elleboog in je gezicht gehad. Ja, van de bewaker van Dylan Jesselkus. Kijk, dit zijn de anekdotes die we willen horen in het programma. Ze zijn natuurlijk niet zoveel aan het doen, maar ze hadden bedacht. Ik weet niet of je dat zag, maar ze hadden bedacht dat zij dan van achter in de zaal kwam ze dan dus zo naar voren gelopen. Maar en dat is natuurlijk heel vreselijk. Zij heeft vrij veel beveiliging. Dus als je door zo'n zaal loopt, dan moeten die natuurlijk mee. Dus ja, daar kan zij natuurlijk niet zoveel aan doen. En het was natuurlijk een beetje chaos om haar. Ja, laten we zeggen chaos, ja, dat om zag haar heen. Ook, ja. En toen wilden ze naar beneden van dat podium af. En toen had iemand dacht, we gaan het hier doen. En vervolgens kwam er dus een hele meute en ik stond vooraan. Ik kwam daarop af en toen bedacht iemand, ik weet niet wie, we gaan nog even lopen met z'n allen. En daar ging het mis, want ik hing nog met mijn arm tussen die beveiligers door. En toen dacht die beveiliger, dat moeten we niet hebben. En die gaf een soort elleboog opzij. In je gezicht? Dat is zijn taak ook. Ja, hier zo onder mijn oog. Dus ik klapte zo naar achter. Maar ik zat ook met een touw vast aan mijn cameraman. En die draad die zat weer om die beveiliger heen. Dus wij gingen als een soort klont mensen gingen wij zo naar de zijkant toe. En toen waren we daar eigenlijk. Mijn cameraman ging over een kratje heen en er viel nog een touw. tafel om. Dus we kwamen daar echt een soort van gehavend aan. En toen was het zo, had je nog vragen? Dus wij stonden allemaal echt zo, oké. Het lijkt wel oorlogsvervolging. Je had zelf beveiliging nodig. Ja, Hans, heb jij nog ergens klappen gehad? Of? Nee. Ik zat gewoon op de redactie hier in Rotterdam te zorgen dat alles op tijd bij de abonnees nog kon komen. En dat was dat kon makkelijk, want wij, net als Floor hadden wij na aanleiding van de exit polls toch inderdaad ook wel gerekend op een soort van nek-aan-nek race. Maar ja, het was direct zo duidelijk dat iedereen keurig op tijd het nieuws... We hadden het net over de zwevende kiezer, hè, waar die stemmen zouden landen. Wat voor verklaring heb jij daarvoor? Nou, er zijn meerdere verklaringen voor. Kijk, heel veel kiezers voelen zich ontheemd. En dat is al heel veel verkiezingen op rij zo. Dat onderzoek uit onderzoek wijst dat ook uit. En die kiezer die heeft niet echt een partij waar die bij terecht kan. En de ene keer, we zagen het in maart nog, zijn heel veel kiezers die kiezen voor BBB. Nu is het de PVV. Er zijn gewoon heel veel kiezers die voelen zich niet vertegenwoordigd door de zittende partijen. Om het maar even heel simpel te noemen. PVV is natuurlijk eigenlijk ook een zittende partij, maar vooruit. En dat gaat over meer dan alleen migratie. Het is migratie, maar het is ook gewoon de problemen waar die mensen tegenaan lopen en die niet worden opgelost. Hè. De woningnood, de tekorten in de zorg. Veel mensen die bang zijn dat ze dadelijk de rekeningen maar niet meer kunnen betalen. En die angst, die latente angst, en tegelijkertijd ook nog eens een keer het gevoel dat je de grip kwijt bent op je eigen leven. Heel veel dingen, want je gaat naar de stembus en dan krijg je vervolgens te horen van ja, maar ja, dat mag niet van Brussel. Ja, heel veel kiezers denken dan bij zichzelf, ja, maar hallo, in wat voor land leef ik nog? En dat algemene gevoel van onvrede, ja, dat... Nou, je noemt migratie als belangrijk punt. En als er één moment was geweest om... het is ook een van de belangrijkste... Het is nota bene kabinet opgevallen. Als het één van de belangrijke thema's was, dan was dat van de VVD. En als er één moment is dat ze die plannen waar kunnen maken in een rechtskabinet, of in elk geval met de PVV, zou dat nu zijn. Maar dan kiest Dilan Yeşilgöz er toch voor om niet mee te doen, Floor. Nou, haar verhaal is als volgt. Ze zegt van nou... Kijk, ons past bescheidenheid, want wij hebben 10 zetels verloren, bedachten ze de day after. Dus wij gaan niet meedoen in een kabinet en we gaan gedogen. Maar dan willen we, als we gaan gedogen, we vinden het wel leuk als er een rechtskabinet komt. En dan willen we graag gedogen, want we hebben natuurlijk wel op sommige punten dat we het kunnen vinden met de mensen die dan een kabinet gaan vormen. Onder andere op migratie. Dus daar zullen we helemaal aan meewerken. Dus dat is nu een beetje het plan van de VVD. Een vorm van gedogen, zegt zij. Wat betekent dat? Ja, een vorm van gedogen, dat is nog niet helemaal duidelijk wat ze daar precies mee bedoelt. Nou, we kunnen even luisteren naar Nieuwsuur. Daar zat Dilan Yeşilgöz gisteravond. En daar legde ze uit wat ze bedoelde met dat gedogen. Maar ik vond het ook vaag. Nee, ik ben bereid om te kijken waar kunnen wij die meerderheid ook geven. Zodat men ook weet dat ze ook zaken kunnen uitrollen. Dus het is juist... denk ik, heel veel overzichtelijker geworden, waarbij wij als eerste partner, mogelijke partner, al zeggen, wij zijn bereid om aan tafel te komen en te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Het is een vorm van gedogen. En of dat dan een akkoord is, ik weet ook dat bijvoorbeeld ook weer meneer Omtzigt zegt, ik wil geen dichtgetikte coalitieakkoorden, dus ik kan me voorstellen dat hij het ook niet op een gedoogakkoord wil. Maar de vorm, dat is wat mij betreft, staat het open. Neemt u dan meer verantwoordelijkheid dan andere partijen als u zegt, ik kijk gewoon wat er ligt en dan kijk ik of ik het steun? Nee, omdat ik van tevoren bereid ben om die afspraken te maken. Van tevoren? Ja hoor. Nou, dat was een soort Rutte-achtige idioom eigenlijk. Hè? Ja, maar het is natuurlijk wel strategisch misschien... Ja, ik weet niet of het slim is, dat zullen we wel zien hoe dit uitpakt. Maar wat zij natuurlijk zegt is van ja, we hebben geen zin eigenlijk om in deze coalitie mee te gaan doen. Nou, laten we zeggen dat ze daar haar woord gehouden heeft. Want de dag voor de verkiezingen zei ze, ik ga niet in een kabinet onder premier Wilders. Dus nu zegt ze van nou ja, oké, dan ga ik gedogen. Want ik wil eigenlijk wel dat die rechtse plannen uitgevoerd zien. Mm-hmm. Maar ja, nu zegt ze van ja, ik ga een beetje de krenten uit de pap halen. Want ik ga meedoen waar ik mee wil doen. En voor de rest, Geert Wilders, succes met je kabinet. Was het oprecht, Victor, ik wou jou al net vragen, politiek spelletje of was het oprecht? Of is het oprecht? Als je naar de VVD kijkt, dat dit totaal logisch is. Je wordt keihard afgestraft als VVD, maar als hele coalitie. In totaal 37 zetels verlies. En dat beleid gaat van Rutte 4, dat gaat heel ver op bijvoorbeeld klimaat, migratie lukte niet. Als je dan nu de PVV, die daar tegen alles van Rutte 4 heeft gestreden eigenlijk, die zijn de grote winnaar. Dan ga je toch niet daar weer samen mee in één coalitie zitten en totaal ander beleid uitvoeren. De VVD heeft eigenlijk met de PVV maar één heel groot stuk overlap, en dat is op migratie. Als je kijkt naar de sociaal-economische plannen van de PVV, ja, dan heeft de VVD daar niks te zoeken. Het vestigingsklimaat, wat Jezielkus en ook Rutte altijd ontzettend nauw aan het hart gaat. Nou ja, kom er maar eens om met Geert Wilders. Die wil op de extra winsten van banken een extra belasting invoeren. Het eigen risico moet eraf. En wil hij dat allemaal nog? Dat is even de vraag natuurlijk. Wat staat in zijn verkiezingsprogramma? Ja, heeft hij volgens mij al weggegooid, toch, ja, zo'n beetje? Of niet? Grote delen wel, ja. Dat kan, maar dat zou hetzelfde zijn wat de VVD, denk ik, geleerd heeft van Rutte 4. Is dat het niet heel handig is om kiezers te laten kiezen op je verkiezingsprogramma en dat de dag na de verkiezingen weg te gooien. Maar het enige probleem wat Jezielkus natuurlijk nog wel heeft, is dat zij natuurlijk een soort openingsset heeft gedaan voordat het hele spel begonnen was. Ja. En dat zij wel te maken heeft, in tegenstelling tot Wilders, die gewoon het enige lid van zijn partij is. Zij heeft wel te maken met de partij. En je zag wel die partij natuurlijk meteen in opstand komen gisteren. Vooral de mensen die gedacht hadden, wij gaan nu in een kabinet zitten. De VVD heeft die openingsset gedaan bij ons. En toen sprak Ruben Brekelmans heel nadrukkelijk vooral over samenwerking zoeken op migratie. Deze zomer bij jullie in EW Magazine, daar ging de deur naar de PVV open. En jouw schuld allemaal dit. Dat sowieso. Het is altijd mijn schuld, die draag ik ook. Vind ik prima. Maar het punt is, denk ik, dat Jezielkus heeft nooit een keus willen maken in wat die samenwerking met de PVV zou moeten behelzen. Victor, hou dit vol. Wij gaan hier straks over verder praten. Er is nog ruimte voor al jullie analyses. Maar eerst even op 5:30 naar Ismael de Bruin van de NOS. NPO Radio 1. De gewapende tak van Hamas zegt dat het de vrijlating van Israëlische gijzelaars uitstelt tot Israël trucks met hulpgoederen toelaat in het noorden van de Gazastrook. Gisteren liet Hamas 13 gijzelaars gaan. Vanmiddag zou een even grote groep worden vrijgelaten, maar op de afgesproken tijd gebeurde er niets. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand afgekondigd vanwege de toegenomen criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. Het aantal geweldsmisdrijven in Washington is het afgelopen jaar met 40% gestegen. De Britse politie deelt in Londen flyers uit bij een pro-Palestijnse betoging. Daarop staat wat er wel en niet mag tijdens de mars. Het gaat volgens The Guardian onder meer over racistisch taalgebruik, wat niet mag. Ook is openlijke steun aan Hamas niet toegestaan. Max Verstappen begint de laatste race van het Formule 1-seizoen vanaf pole position. In de vrije trainingen in Abu Dhabi had hij moeite met zijn auto, maar in de kwalificatie was hij het snelst. Charles Leclerc en Oscar Piastri beginnen morgen vanaf de tweede en de derde plek. Voor het weer gaan we naar Peter Kuipers-Munneke. Er zijn nog wat buien in het land, hoewel het langzamerhand wat minder wordt. Vannacht is het ook op veel plaatsen dan droog. In het binnenland klaart het dan op en dan gaat het behoorlijk koud worden. In het binnenland kan het zelfs 1, 2 of misschien in Twente zelfs wel 3 graden gaan vriezen. Aan zee wordt het iets minder koud, een graad of 3 tot 5. En vooral langs de noordwestkust is er ook vannacht nog kans op een enkele bui. Dan hebben we morgen een dag met meer bewolking dan vandaag. De zon is weinig te zien. En 's ochtends is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Maar 's middags gaat het op meer plaatsen regenen. Vooral in het noorden van het land. En het wordt ook niet zo heel warm. Zo'n 6 of 7 graden. Maandag wordt dan een behoorlijk grijze en vooral regenachtige dag. Tenminste, op veel plaatsen gaat er regen vallen. Maar zeker in het oosten en het noordoosten van het land is het wat aan de koude kant. En daar zou wel eens best wat natte sneeuw kunnen gaan neerkomen. Het wordt dus al met al een graad of 4. Dinsdag, woensdag, donderdag, dan is het echt een heel stuk kouder geworden inmiddels. De temperatuur ligt dan overdag op zo'n 3 of 4 graden. Tegen het einde van de week overdag misschien zelfs maar een graad of 2. En 's nachts gaat het 1, 2 of 3 graden vriezen. Dinsdag is het daarbij wel grotendeels droog en ook best wel wat zonnig. Maar woensdag, donderdag en ook vrijdag is er kans op wat buien. En gezien de lage temperaturen zou dat best eens wat natte sneeuw kunnen zijn. En in Limburg blijft de sneeuw misschien zelfs wel af en toe even liggen. En bij de ANWB zit Tim Schaap. Het is nog altijd behoorlijk druk op de A10, de Ring van Amsterdam. Dat heeft alles te maken met de A9, die dit hele weekend dicht is vanwege werkzaamheden. Nu dus file op de A10 vanaf Zeeburg tot aan knooppunt Nieuwemeer. 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Het is nu ook druk geworden op de A10 voor de Koentunnel richting het zuiden. 6 kilometer vanaf afrit Volendam met een kwartiertje extra. Dan ging het mis op de A20 bij Rotterdam. Vanuit Gouda is de vertraging ongeveer 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. Komt door een ongeluk, rechterreishoek is dicht. En tot slot wegwerkzaamheden op de A4. A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 10 minuten langzaam rijden. Komt omdat de rechter rijstrook is afgesloten. In de kantine met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Welkom terug bij WNL in de kantine. We praten met politiek journalisten Hans van Soest, onder andere politiek commentator van het AD, Victor Pak van EW Magazine en Floor Bremer van RTL Nieuws over de verkiezingsuitslag en de formatie en de eerste zet die de VVD heeft gezet door te zeggen, wij gaan niet in dit kabinet zitten. Hans, hebben wij al enig idee hoe dit besluit bij de VVD nou tot stand gekomen is? Is er onmin in die fractie? Hoe leeft dit binnen die partij? Nou kijk, je moet je natuurlijk niet vergissen. Kijk, de VVD heeft gewoon, ik denk, om meerdere redenen dit gedaan. Ze willen heel graag een rechtskabinet. Ik bedoel, dat is duidelijk, dat wil de eigen achterban, dat wil de kiezer. Dus in zoverre willen ze het wel steunen, maar met Rutte of met Wilders in een kabinet gaan zitten, dat is gewoon riskant. Want er is gewoon ook een deel van de VVD-achterban die daar niks voor voelt. En ze hebben gewoon geen zin in een soort van CDA-scenario 2010, waarbij ze intern verscheurd gaan worden. Dus dat deel dat er niks bij voelt is toch kleiner? Sorry? Dat deel dat er niks bij voelt om met Wilders samen te werken is toch kleiner? Ja, maar het is er wel. Het was bij het CDA ook kleiner. Maar het heeft tot enorm veel ellende gezorgd. Is dat? Want voor zo'n gedoogde. Ja, tegelijkertijd, ik denk dat ze bij de VVD ook hebben ingecalculeerd dat Pieter Omtzigt precies hetzelfde van plan was. En dat hebben ze gewoon voor willen zijn. Ja, Floor, je had het net wel even over die partijdemocratie binnen de VVD. Er zijn nu wel types. Gisteren hadden wij bijvoorbeeld bij Op1 hadden wij zitten die Paul Slettenhaar. Een wethouder uit Castricum, maar die is ook onderdeel van de klassiek liberalen. Een rechtse stroming binnen de VVD. Maar die zegt, ja, ik wil eigenlijk wel dat het voorgelegd wordt aan de leden. Dus er dreigt toch wel een situatie waarbij de leden zich gaan uitspreken over, je moet wel in een kabinet stappen met Wilders. Ja, zeker. Want dat deel binnen de VVD is er ook gewoon. Ja. En die zeiden ook al meteen van, wacht even, er worden nu overhaast beslissingen genomen die misschien wel niet meer terug te draaien zijn. Dus laten we het daar eens even als partij over hebben. Zonder dat dit meteen de ochtend van de formatie, voordat die hele formatie begonnen is, al wordt neergelegd. Dat zei Johan Remkes ook, hè, bij Sven op 1, WNL Sven op 1, dat ze het liefst het weekend eventjes rustig moesten nadenken, hè, de VVD, en zeker gaan praten. Dat was in elk geval zijn advies. En toen kwam de volgende dag eigenlijk al. Maar laten we nou ook niet doen alsof alles bij een formatie in steen gebeiteld staat. Dat is nooit zo. Ik kan me ook nog herinneren dat Gerrit Salm na het verlies in 2002... Toen liep hij al rond in Den Haag. Ja, toen zei hij ook, jongens, we gaan in een we hebben enorm verloren. We zijn afgestraft door de kiezers. Dus we gaan in de oppositie zitten. Ja, en vervolgens wordt de prijs omhoog gedreven voor deelname. En uiteindelijk stapte de VVD toch in het kabinet. Nee, zo ver terug, want was het Gert-Jan Segers die in 2021 nog zei, ik ga niet met Rutte. Ja. Na het 1 april debat. Dus ja, het kan waar we niet allemaal op hopen is natuurlijk weer zo'n CDA-congres. Ja. Met zo'n raadpleging van zo'n partij. Met rode en groene briefjes. Met hele ingewikkelde even over legendarische middagen gesproken. Dat kan er ook eentje worden hier in Rotterdam. Want de stadsderby in Rotterdam is gaande. Excelsior Feyenoord. En Richard van der Maden zit daar voor de NOS. Richard. Begin van de tweede helft. Het is de wedstrijd van de gemiste kansen tot nu toe voor de landskampioen, voor Feyenoord dus. 1-1 doelpunten van Santiago Jiménez en Troy Parrott. En nu de eerste mogelijkheid, zegt, voor Excelsior in het begin van de tweede helft. Dat zou wat zijn. Excelsior op de 7e plek in de Eredivisie met 15 punten. Dat is zeker niet verkeerd. Feyenoord staat tweede, heeft 29 punten. Dat zijn er 7 minder dan de lijstaanvoerder PSV, dat later vandaag ook nog in actie komt. En Feyenoord kan zich eigenlijk geen puntenverlies permitteren. Het staat voor een hele zware, maar ook tegelijkertijd mooie week. En het had in gedachten uiteraard om deze wedstrijd op Woudestein bij Excelsior snel te beslissen. Heel veel kansen gekregen. En dat met het oog op komende dinsdag natuurlijk tegen Atletico Madrid. Die zware Champions League wedstrijd. En dan volgende week zondag thuis tegen Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Dat worden loodzware duels. Feyenoord kreeg hier op Woudestein heel veel kansen om het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. Ik zal ze heel even noemen. Grote kansen, met name voor Santiago Jiménez, voor Ivanušec, voor Stenks, Timber op de lat, Wiever ook van heel erg dichtbij. Maar er zit er tot nu toe maar eentje in. En dat was de goal bij de tweede paal door Jiménez. Even kijken of deze aanval voor Feyenoord iets oplevert. Maar nee hoor, Nieuwkoop doet dat niet goed. 4 minuutjes onderweg in de tweede helft. Tussenstand 1-1. Alle tijd. Als hij eens aan het luisteren. Alle tijd. Richard van der Maden, dankjewel. We houden het in de gaten. De stadsderby Excelsior Feyenoord. Ik wil even naar Youssef Asghari hier aan tafel. Schrijver, docent, onderzoeker, jeugd, gezin, samenleving. Hoe kijk jij naar dat deze uitslag is er? Jij zei net al, ik ben eigenlijk helemaal niet verrast dat de PVV de grootste is geworden. Dat had je wel kunnen zien als je de samenleving bekijkt. Hoe kijk jij er dan naar dat er nu zo'n politiek spel rondom die overwinning ontstaat? Ik vind het heel raar. Ik vind het een raar spelletje. Ik had begrepen van Dylan dat ze niemand uit zou sluiten. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat ze PVV-kiezers ook niet uitsluiten. Dus ik vind dat ze de verantwoordelijkheid zou moeten dragen. Niet alleen maar gedogen, maar echt proberen om een kabinet te vormen. Uiteindelijk, de ongenoegens en het ongemak komt ook deels door de VVD... die afgelopen jaren een beleid heeft gevoerd... die dat niet zeg maar goed geland is bij al deze kiezers. Dus ik vind het raar en vreemd en ook eigenlijk een beetje laf, eerlijk maar gezegd. Toch, Jozef, mag ik daar even... Ja. Want ik vind... En drie kwart, mag ik je alleen zeggen? Ja. Uit de peiling blijkt, of bleek in ieder geval... ik heb die peiling zelf niet gedaan... drie kwart van de VVD'ers staat achter een formatie met de PVV. Hoe kan het dan zijn... dat een heel klein deel besluit van, nou, we doen hier niet aan mee. Dat vind ik dan raar. Ja, maar goed, dat is één onderzoek. En uiteindelijk is het natuurlijk altijd maar één kiezersonderzoek wat echt telt. En dat is de verkiezingsuitslag. En al die andere tussentijdse kiezersonderzoeken niet. Kijk, wat ik wel... in zoverre ben ik het wel eens met Victor... dat ik dus de positie van de VVD ook wel een klein beetje begrijp. Die VVD die heeft jarenlang te horen gekregen... oh, jullie moeten nou eindelijk eens een keer weg van het pluche... en weg met de VVD. En jullie zitten al veel te lang aan de knoppen. En nu moeten ze een keer iemand anders het doen. En nu zeggen ze eens een keer, nou, we doen inderdaad een stap opzij. We hebben flink op onze kloten gekregen. En dan is weer iedereen zegt van, ja, maar nu moeten jullie eigenlijk meedoen. Het is ook wel een beetje een schizofreen zoals wij met de VVD omgaan. Het is een dominante rechtse wind. En ik denk dat VVD nu moet instappen en ook moet laten zien... dat ze die verantwoordelijkheid ook kunnen dragen... En ook richting die 3 miljoen stemmers op de PVV. Dat is niet normaal. Maar die rechtse wind is gewoon... als je het puur naar het sociaal-economisch programma van de PVV kijkt... Ja, is er absoluut geen sprake van een rechtse wind. Kijk, ik snap, het is heel fijn om in rechts- en linkstermen te spreken. Dat is lekker begrijpelijk, makkelijk. Alleen, zeker met een partij als de PVV... ligt het gewoon net wat ingewikkelder. Ik denk dat veel kiezers van Wilders zeggen ook de woningmarkt. Dat was ook een van de topzorgen... van de kiezer bij de stembusgang. Nou, daar heeft Wilders gewoon andere opvattingen maar mag over. Ik zeggen, we hebben geen alternatief. Stel dat het klapt, hè, dat de PVV toch niet in het kabinet komt... geen regering komt. Ik voorspel dat voor de verkiezingen... PVV nog groter gaat worden. Zover is het nog lang niet. Nee, echt, de formatie moet nog beginnen. Daarom moet je de verantwoordelijkheid ook nemen... om gewoon eens te proberen en hem de kans te geven. Ik ben geen... voorstander van Wilders. Sterker nog, ik ben een tegenstander van hem. Maar ik denk, hij heeft zoveel kiezers achter zich. Ja. We moeten serieus nemen en kijken... Maar dat zeg ik niet dat we ze niet serieus moeten nemen. Het enige wat ik zeg is dat woorden die voor de verkiezingen zijn gegaan... eigenlijk na de verkiezingen ook best mogen tellen. Bijvoorbeeld Omtzigt, die natuurlijk heeft gezegd... ik ga niet met de PVV, want een aantal redenen. Bijvoorbeeld godsdienstvrijheid in het onderwijs. Dat is vrij wezenlijk bezwaar. Internationaal kunnen niet zomaar... Nee, kom dan maar eens in de formatie waarin één van de twee daadwerkelijk naar het midden komt. Nou ja, ik wou zeggen, we weten het. We zitten nu te doen alsof dat kabinet al ongeveer gevormd is. Maar feitelijk weten we nog steeds niet wat Pieter Omtzigt gaat doen. Want die was natuurlijk, eerst wilde die het eigenlijk niet. Maar de deur zat toch niet op slot. En toen is in zijn hemd gezet door de VVD nu, toch? Ja, op de verkiezingsavond was het, ja, we willen toch wel meebesturen. En we moeten over onze schaduw heen stappen. De volgende ochtend zei hij, ja, ik ben toch weer verkeerd begrepen. Dus waar Omtzigt precies op dit moment staat, ja, niemand weet het. Het wordt een politieke streek genoemd. Nou ja, politieke streek door VVD. VVD, ben je dat echt? Nou ja, maar kijk, hij wordt nu in de hoek gedreven van... Oké, ga jij het maar proberen dan met de PVV. Wij gaan even juist niet ons wilde. Pas bescheidenheid... Ik herhaal het nog maar een keer, want dat zullen we nog veel voorbij horen komen. Ons pas bescheidenheid aan de zijlijn. En dus hou je Pieter Omtzigt over, die nu gedwongen wordt... om stelling te nemen, wel of niet met de PVV. Ja, en de BBB, die dacht natuurlijk met hun 16 zetels in de Eerste Kamer... van nou, kat in het bakkie, wij gaan aanschuiven bij onderhandelingen. Maar die denken ook van, hey, wacht even, wat is daar aan de hand? En wij zijn ook afhankelijk van wat anderen nu gaan beslissen. En als ik daar één ding aan mag toevoegen... Ja, ook Pieter Omtzigt heeft het probleem dat zijn achterban ook verdeeld is. Want de eerste kandidaat-Kamerleden hebben al gezegd... never nooit niet met de PVV. Hè? Sandra Palme bijvoorbeeld, die prominent op zijn eigen lijst heeft gezet... Ja. Die heeft al gezegd, ik wil dat absoluut niet. Ja, ja, maar vanuit NSC is het ergens, zou je denken, toch ook begrijpelijk. Omdat juist Omtzigt altijd... die focus heeft op de grondwet. Nou ja, het valt niet echt, wat je zegt, bepaald te associëren... met de idealen van Wilders. Nee, maar daarom was het des opvallender dat hij op de verkiezingsavond... toen iedereen nog verbaasd was over de uitslag, ineens zei van hè, we moeten gaan besturen en over de schaduw heen stappen. Ja, dat kan je maar volgens mij op één manier interpreteren. Binnen 24 uur teruggenomen. En binnen 24 uur hadden we hem toch verkeerd begrepen? Ja, we hadden hem allemaal verkeerd begrepen. Dat is toch een soort van Omtzigtiaans. Dat komt vaker voor bij Pieter Omtzigt. Dat is waar. Maar de vraag is dus, is er überhaupt een coalitie te vormen met de PVV? Zijn er partijen die zich daaraan durven wagen? Nou, je zou het in elk geval moeten proberen. Precies. Ik bedoel, dat zou je moeten ben doen. Ben je absoluut verplicht aan de kiezer? Natuurlijk gaan ze dat doen. Ik kan me niet voorstellen dat er geen poging wordt gedaan om En die ijskast zit inmiddels ook heel vol. Een op de vier Nederlanders heeft de PVV gestemd. Misschien hier aan tafel ook. Wie weet. Ik wil het ook niet weten trouwens. Maar we moeten dat echt serieus nemen. Dus 1 op de 5. Het is net iets. Ja, bijna wel, ja. Dus we moeten 24,66%. Ik heb het is een kwart van de kiezers. Hij heeft op de PVV gestemd. Maar achter jullie Wilders in staat om te regeren, Victor? Ja, uiteindelijk wel als hij een coalitie kan vormen. Maar ja, dat is hele eieren eten. Kan hij compromissen sluiten? Als je kijkt naar zijn eigen partij, hè? Ik bedoel, dat is niet de partij die nou bol staat voor interne democratie. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Wat blijft er over van Wilders? Wat blijft er over van Wilders als hij al die kroonjuwelen, zoals hij nu van plan is, weg te gooien? Wat blijft er van die partij over? Alleen een akkoordje op immigratie of zo? Laat hem eerst maar eens die kroonjuwelen weggooien. Juist de kunst van Wilders is dat hij er een groot aantal heeft, waarbij er bijvoorbeeld met NSC zitten natuurlijk best her en der wat overlappen. Zoals? EU-kritische houding. Maar Pieter Omtzigt gaat toch niet uit de EU? Opdracht verbeteren. Ja, bovendien laten we nou ook niet doen alsof Geert Wilders 37 zetels heeft gedaan omdat al die mensen willen dat Nederland uit de EU gaat of zo. Hè. Is dat echt onzin? Die mensen, het is een proteststem tegen de gevestigde orde en het is ook een proteststem tegen de migratie. En een stem tegen Timmermans. En daar is echt wel een meerderheid voor. Hans, er wordt ook gezegd dat het een anti-Timmermans stem is. Nou, wat vinden jullie daarvan eigenlijk? Ja, mensen hebben per definitie niet als premier wilde. Nou ja. Wat ik wel één ding wat ik mag zeggen over Timmermans, over zijn reactie van woensdagavond. Ja. Ik kan mij nog herinneren hoe Pim Fortuyn toen nog voordat hij meedeed met de Kamerverkiezingen, meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen en in één klap met Leefbaar Rotterdam de grootste werd hier in Rotterdam. Terwijl, en dat was altijd een PvdA-bolwerk. En toen kregen we precies dezelfde woorden van de toenmalige PvdA'ers hier in Rotterdam. Mogen deze kindjes hier nog wel zijn in de stad? En hel en verdoemenis werd gepreekt en alsof de nazi-laarzen door de straten marcheerden. Ja. Zo werd het gedaan. Nou, Rotterdam is er echt niet slechter op geworden. Dus dat de PvdA iets had geleerd. Het gevoel kan natuurlijk wel ontstaan bij zoiets, hè? Want we hebben het wel over de PVV. Ja. Jarenlang. En werd Sigrid Kaag weer verguisd omdat zij haar mening gaf. Maar ik vond dat ze wel de spijker op de kop sloeg. Ze hebben jarenlang systematisch dezelfde dingen gezegd. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen die tot die groepen behoren... Even terug naar die emotionele toespraak van Timmermans. Hou elkaar vast. Ik dacht echt bij mezelf, verman je. Dat was de eerste reactie die ik had. En kijk gewoon wat progressief Nederland of links Nederland allemaal heeft laten liggen de afgelopen tijd. Hoe kan het dat zij... Ja, steek gewoon de hand in eigen boezem. Ik vind het echt jammer. Wat hebben ze laten liggen dan? Ze hebben al die geluiden die vanuit de PVV-kiezers naar voren zijn gekomen. Ik kan niet aan mijn woning komen. Ik voel me niet meer thuis. Ik heb een keer een hele lieve mevrouw gesproken. Hier in Rotterdam trouwens. En ik vroeg aan haar van, goh, waarom heb je PVV gestemd? Je bent zo lief. Dat lijkt me zo tolerant. Ik kan geen varkenskoteletje kopen in mijn buurt. In mijn multiculturele buurt. Dat was voor haar de reden om PVV te stemmen. Heel iets concreets, heel iets praktisch voor haar. Ja. Dus soms zijn er niet hele mega dromen of ideeën die mensen hebben om op de Wilders te stemmen. Ik ken het programma niet. Er zijn ook moslims geweest die op hem hebben gestemd zelfs. Omdat zij ook niet eens zijn met de manier waarop Nederland zich ontwikkelt. Laten we dat ook niet ontkennen. Dus en op het gebied van emancipatie heeft hij heel veel laten liggen. Ik vind ook dat seculier Nederland onder spanning staat. Ja. Er zijn een aantal punten bij PVV waarvan ik denk, nou, dat moeten we gewoon een kans geven. Dus die reactie van Timmermans, daar ben je kritisch op. Ja, zeker. Victor, die reactie van Timmermans die avond deed jou denken aan de Amerikaanse politiek, die je ook goed volgt. Ik kan mij nog herinneren, ik was in 2016 in New York toen bij de Clinton-campagne, toen Trump won. En ik zag inderdaad ook wel gelijkenissen. Ja. Achter allerlei huilende mensen en zo. Een beetje overdreven toch wel. Nou, ik denk gewoon dat wat je in Nederland ziet, en ik vind dat een schrikbeeld, maar is wel dat de flanken worden steeds meer opgezocht, waarmee het midden verdwijnt. En dat zag je in 2016 ook heel goed. En dat zie je nu in Nederland ook. Je hebt hier volgens mij bij de Vrije Universiteit kwam met een statement over de verkiezingswinst van Wilders. Het ziekenhuis, de OLVG, kwam er ook mee. Je ziet demonstraties in de grote, progressieve steden zoals zichzelf. Het Parool schreef vandaag een stuk. Ik vond het fascinerend dat in een diverse stad zoals Amsterdam wordt minder snel PVV gestemd. Maar moet een linkse partij dit ook niet? De achterban van die linkse partijen, die zullen als linkse partij zou ik denken, waarom stemmen ze in hemelsnaam in Waddinxveen, in Boskoop, in Alphen aan de Rijn, in Woerden? Dat zijn de meest gemiddelde gemeentes van Nederland ongeveer. Ja. Waarom wint de PVV daar zo fors? En waarom was dat afgelopen maart de BBB? En waarom breken wij daar maar niet door? Maar want dat is wat je wil om de linkse thema's kaperen. Ja, je ziet natuurlijk in die partijprogramma's, daarom was NSC natuurlijk ook zo populair, totdat de twijfel toesloeg bij de leider. Maar dat zijn natuurlijk, wat zij heel slim doen, is zo'n linksthema. Dus zeggen van bestaanszekerheid verbeteren en daar allemaal actiepunten op hebben. Verbinden ook aan misschien wat rechtsere thema's op migratie. En dat is wat NSC natuurlijk heel duidelijk deed in het programma. Want hij zei ook de hele tijd, ik kan over rechts op migratie en over links op bestaanszekerheid. Mm-hmm. Dat heeft Wilders natuurlijk eigenlijk ook in zijn programma. Alleen bij hem is het aan beide kanten wat extremer. Maar dat is natuurlijk wat ze op links laten liggen. Had de SP kunnen die doen, stem, hè? Ja. Ja, dat is dus eigenlijk de traditionele SP-stem. Maar de SP slaagt er gewoon al heel veel verkiezingen op rij niet in om die stem... We hebben stem een partijraad gehad, hè, vanmiddag. Ja, het nieuws daarvan van die partijraad is dat die blijft achter Marijnissen staan. Ook al verliest ze verkiezing op verkiezing. Ze zakken nu naar 5 zetels. Maar ligt dat aan Marijnissen? Zij heeft het niet slecht gedaan, deze campagne. Ik denk dat zij een aantal onderwerpen die ook uit kiezersonderzoeken blijkt dat mensen heel belangrijk vinden, zoals de zorg, die adresseert zij ook. En zij was, bijvoorbeeld in het RTL-debat, was zij heel sterk. Dat vonden de kijkers ook. Met haar ideeën en haar buurtzorghuis werd omarmd door iedereen. Dus zij kwam heel goed eruit. Maar op een of andere manier is dat andere thema, dus waar mensen zich ook zorgen over maken, op bijvoorbeeld migratie. Ja. Daar weet de SP gewoon niet heel goed een standpunt op in te nemen. Arbeidsmigratie. We moeten even naar Woudestein. Excelsior Feyenoord, de stadsderby van Rotterdam. Richard van der Made, er is gescoord. Ja, het is Feyenoord dat dan uiteindelijk toch weer op voorsprong komt. De tweede keer in deze wedstrijd. En Yankuba Minté zojuist ingevallen met de assist. De 19-jarige Gambiaan. En natuurlijk is het Santiago Jiménez weer. De Mexicaan die uiteindelijk afrondt voor zijn tweede doelpunt. Ook vorig seizoen hier op Woudestein. Toen won Feyenoord met 2-0. Was hij goed voor beide doelpunten voor Feyenoord. En hij is belangrijk hoor. Toch met zijn twee goals ook nu weer. Want Feyenoord heeft het lastig. Feyenoord krijgt veel kansen. Feyenoord voetbalt zeker niet onaardig. Maar het heeft het dus toch lastig met het taaie Excelsior. En het maakt die kansen niet af. Omdat Excelsior ook een hele goede doelman heeft vanavond. Dat is Stijn van Gassel. Die daar met heel veel vertrouwen in de goal staat van Excelsior. Met heel veel flair daar en uitstraling staat. Maar goed, Excelsior moet dan nu toch voor het eigen publiek. 4.500 mensen hier op Woudestein. Klein stadionnetje. Toch weer op jacht naar de gelijkmaker. 1-2. Dat is de voorsprong voor Feyenoord. Na 62 minuten. Beide goals dus van de spits Santiago Jiménez. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Youssef Askari, je hoort de afgelopen dagen ook geluiden van, vooral van bekende Nederlanders ook, die vertellen hoe geschrokken hun kinderen zijn van de uitslag. Dat PVV als grootste winnaar uit de bus is gekomen. Want die kinderen zijn bang dat ze het land uit moeten, of dat hun ouders het land uit moeten. Wat vind jij daarvan? En hoor jij die geluiden ook zelf? Ja, ik hoor ze ook. En ik zie ook die beelden van een moslim in traditionele kleren die zijn koffer heeft ingepakt. Hè, met op achtergrond de foto van Wilders. Maar ook plaatjes van mensen die tegen mij zeggen van gericht aan alle moslims, al niet-moslims, houden we erg van jullie. Ik vind het echt ontzettend overdreven. Ik bedoel, hoe Nederlander voel jij je hier? Ik vind het slecht teken. Ik vind het niet goed als intellectuele schrijvers van Marokkaanse afkomst zeggen, ja, misschien dat ze ook hun koffers inpakken. Daar is echt iets mis met de voeling met de Nederlandse samenleving. Als je je Nederlander voelt, dan hoef je helemaal niet bedreigd te voelen. Je bent onderdeel van een Nederlandse samenleving. En het zou niet zo moeten zijn dat je die vraag moet stellen van, moet ik nu mijn koffer inpakken? Maar het betekent dus dat jij geen onderdeel bent van een Nederlandse samenleving. Dus je kennelijk meer Marokkaan of meer Somaliër of meer Turk dan Nederlander bent, terwijl je hier een geboren... Zijn dat niet vooral grappen? Denk je dat het gemeend wordt? Dat was een grapje zijn, met die trolley. Nou, ja, toch? Er zijn wel echt mensen die echt terecht boos zijn op die 3 miljoen mensen. Ja, Nasser Dinjar heeft bijvoorbeeld op sociale media echt wel een serieus statement gedeeld. En die ze ook betitelen als als racisten. Mag ik hier iets over zeggen? Dat is een kwalijke in zijn algemeenheid, sorry. Marcel Verrek. In zijn algemeenheid vind ik dat, dat veel mensen de aantrekkelijkheid van het slachtofferschap omarmen. En dat is van zowel links als rechts. Precies. Iedereen is enorm snel in paniek. Ook mensen die brullen over dat het zo'n ontzettend rot land is. Want dat is bewezen niet zo. Mensen vinden het heerlijk om op een of andere manier slachtoffer te zijn. Dus wel geen ons slachtofferschap in Nederland. Precies, en dat gebeurt zowel links als zowel rechts. Dus ook de mensen die nu enorm geschrokken zijn, zeg maar ter linkerzijde, want nu komt de narigheid komt over ons. Maar ook degene die dus nu uit protest hebben gestemd. Maar dat doen politieke leiders ook. Timmermans, tuurlijk. Hou me vast. Ja, Timmermans, je kan ze allemaal noemen. Dat krijg je met Geert Wilders ook. Je kan ze allemaal noemen. Precies. Dat krijg je met een compensatiemaatschappij. Hè? Je wordt voor alles gecompenseerd in Nederland. En dat is ontzettend fijn, maar het kost wel een hele hoop geld. En dat is het beleid van de afgelopen jaren geweest. Ik vind het ergens ook wel een logische reactie als je... ik weet niet of jullie allemaal nog een keer het PVV-programma gelezen hebben. Maar wat daarin staat, dan denk je toch ook... dat zijn zulke extreme vormen dat je denkt van... Oké, dus een kwart van de Nederlanders heeft voor ideeën gestemd. Maar denk jij dat die mensen die daarop gestemd hebben dat allemaal weten? Die Nee, maar dat maakt niet uit. En het gaat er wel om. Dat denk ik niet, maar het is wel het verkiezingsprogramma... waarmee Geert Wilders de coalitie onderhandelingen ingaat. Maar we leven in democratie. Maar dan bedoel je verbieden van de Koran, verbieden van sluiten van moskeeën. Het gaat erover dat ik ook wel begrijp dat mensen zich afvragen van... waarom heeft een kwart van de Nederlanders op zo'n... verkiezingsprogramma gestemd. Dat er niet naar geluisterd is. Maar ik denk dat we het nog veel simpeler kunnen zeggen. We moeten naar Woudenstein, Richard van der Made, Excelsior Feyenoord. Nee, toch? 1-3 en de goal van Timber. Wat een mooie aanval zeg van Feyenoord. Ik denk dat deze wedstrijd beslist is. 66e minuut. En Excelsior met de kopjes naar beneden. Lachende gezichten bij Feyenoord dat hier vanmiddag in het wit speelt. In deze stadsderby in Rotterdam. De handen gaan weer omhoog bij Jiménez. Ja, hij is de man van deze wedstrijd met 2 doelpunten. Maar Timber speelt toch ook weer een dijk van een wedstrijd hoor. Quinten Timber op het middenveld. 1 keer raken en dan wordt hij voor het doel gezet. Het begint van achteruit bij Geertruida. Ook de invaller Minté speelt weer een belangrijke rol. Het ziet er gewoon goed uit. De aanval door de as met Stengs die het laatste tikje geeft. En dan via de handschoenen van Stijn van Gassel gaat de bal tegen de touwen. Quinten Timber, hij zorgt voor 1-3, 67e minuut. Richard van der Made bij Excelsior Feyenoord. We praten zo verder over die verkiezingsuitslag. Het maakt hier de tongen los aan tafel. Dit is nou waar de kantine voor bedoelt. Dus je mag allemaal wat zeggen. Straks dus alle gasten blijven gewoon zitten. Fidel is ook nog zo meteen weer in de kantine. En we gaan ook nog praten over jeugdzorg in Rotterdam. Een bijzonder, ik wou zeggen projecten, dat mogen we niet zeggen. Een nieuw bedrijf dat is opgericht met, nou ja, bekende roots. Komen we straks op terug. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Op zaterdagavond 30 december presenteren Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, deze nieuwsquiz in de Vorstin in Hilversum. Dus houd je van pubquizzen en oliebollen? Meld je team dan aan op nporadio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij. Verzend een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws. Voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Sjoel, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 6 uur. NPO Radio 1. Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Zometeen in WNL in de kantine praten we verder over die verkiezingsuitslag. Wat dat betekent voor Nederland en vooral ook voor de politiek de komende weken. We gaan even een blik vooruit werpen. We praten over hoe belangrijk is het dat als je een migratieachtergrond hebt, dat je weet over je migratiegeschiedenis. Daar gaan we over praten. En over een bijzonder jeugdzorgproject in Rotterdam. Dat allemaal straks in WNL in de kantine. Eerst het NOS Journaal van 6 uur met Ismael de Bruin. De vrijlating door Hamas van een tweede groep gegijzelde mensen laat op zich wachten. De gewapende tak van Hamas zegt dat het vrijlaten van 13 gijzelaars is uitgesteld, totdat Israël vrachtwagens met hulpgoederen toelaat in het noorden van de Gazastrook. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv, wat voor garanties wil Hamas? Dat die goederen meer binnenkomen, sowieso meer goederen in Gaza, maar ook dat ze inderdaad helemaal kunnen doorrijden tot het noorden van de Gazastrook. Gisteren is dat wel gebeurd, maar kennelijk de hoeveelheid, daar is Hamas niet tevreden over en zegt dat er dus meer is afgesproken. En zolang ze dat niet voor elkaar hebben, ja, houden ze dus die gijzelaars nog in Gaza. Ja, en aan de Israëlische kant zouden in ruil voor de 13 gegijzelde mensen 39 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Is dat dus ook opgeschort? Dat is ook opgeschort. Ja, die zijn wel vanuit verschillende gevangenissen in Israël overgebracht naar een grote gevangenis in de buurt van waar ze zouden worden vrijgelaten. Maar ja, dat staat dus nu ook even stil. Nee, iedereen is naar elkaar aan het kijken. Ik heb wel het idee dat er op de achtergrond gepraat wordt. Want als je nu nog moet beginnen met die vrachtwagens door te laten rijden naar het noorden van de Gazastrook, ja, dan wordt het allemaal wel heel erg laat. Het is hier inmiddels pikken donker. Van de Palestijnse Rode Halve Maan komen berichten dat er wel 61 trucks met hulpgoederen van het zuiden naar het noorden van de Gazastrook zijn gekomen. Is dat te verklaren? Lastig. Kijk, we kennen de kleine lettertjes van die deal kennen we niet. Dus we weten niet hoeveel trucks met welke inhoud precies is afgesproken. Hamas zegt over nog wel meer ontevreden te zijn. Ze zeggen, we hadden afgesproken dat van de Palestijnse gevangenen die worden vrijgelaten, degene die al het langst vastzaten, dat die het eerst zouden worden vrijgelaten. Nou, dat is gisteren niet gebeurd, zeggen zij. En over al dat soort dingen moet nu eerst gesproken worden voordat zij de gijzelaars van vandaag vrijlaten. En je ziet dat daar altijd een fasering is. Eerst worden ze overgedragen aan het Rode Kruis. En 3, die brengt ze dan vervolgens van Gaza naar Egypte. Nou, wat ik begrijp op dit moment is dat Hamas ze nog niet eens aan het Rode Kruis heeft overgedragen. Er is een gevechtspauze aan de gang. Wordt die nog wel gerespecteerd door beide partijen? Ja, die gevechtspauze op zich wel, als je dat definieert als het vuren wat moet staken. Maar ja, kennelijk die andere afspraken die daaromheen zijn gemaakt, daar gaat het mis. Tegelijkertijd wordt er vandaag wel onderhandeld door bijvoorbeeld Qatar en door bijvoorbeeld de Verenigde Staten over een verlenging van die gevechtspauze. Dus aan de ene kant zie je dat het heel stroef gaat op een dag als vandaag. Tegelijkertijd zie je dat er alweer vooruitgekeken wordt. Maar dat vooruitkijken heeft weinig zin als die plooien van vandaag niet eerst worden gladgestreken. Sander van Hoorn in Tel Aviv, dankjewel. De politie Midden-Nederland onderzoekt mogelijk ongepaste berichten op X van 4 medewerkers. De politie zegt dat 3 van de 4 per direct uit hun functie zijn gezet en met verlof zijn gestuurd. De berichten kwamen gisteren aan het licht. Ze kunnen volgens de politie als discriminerend, racistisch en onprofessioneel worden beschouwd. Het onderzoek wordt gedaan door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. De boorinstallatie die werd gebruikt bij de reddingsoperatie voor 41 bouwvakkers in India is voor de 3e keer kapot gegaan. Deze keer is de machine niet meer aan de praat te krijgen. Er moest nog zo'n 10 meter worden geboord. Zodra de onderdelen van de machine uit de schacht zijn gehaald, wordt er handmatig verder gegraven. Ongeveer 90 dieren zijn geruimd op een kinderboerderij in Alphen aan de Rijn. Op het bedrijf werd vogelgriep vastgesteld. Onder meer kippen, eenden en ganzen werden geruimd. De ziekte gaat nu opnieuw zo'n 2 weken rond in ons land. Daarom geldt sinds 14 november weer een landelijke ophokplicht voor verschillende vogelsoorten. In Londen deelt de politie massaal folders uit bij een pro-Palestina-demonstratie. Op de flyer staat wat is toegestaan en wat niet mag. Onder meer openlijke steun aan Hamas is bijvoorbeeld verboden. In Londen zijn 1500 agenten op de been. Er wordt gerekend op duizenden betogers. Het NOS-journaal. Dan even naar Rotterdam. Er is gescoord bij Excelsior Feyenoord, Richard van der Maden. Ja, deze wedstrijd leek beslist, zo zei ik het ook, met de goal van Quinten Timber 1-3. Maar het staat nu toch weer 2-3. Excelsior dat heel weinig kansen krijgt. Maar door geknoei van Feyenoord, Lazaros, Lamproe, hij verschalkt Justin Bijlo. Die nu uit zijn doel moet komen, doet dat met één vuist. 2-3 is dus de tussenstand, de aansluitingstreffer. En we gaan nog een aantal spannende minuten hier tegemoet. Hanschko, de centrale verdediger van Feyenoord, die door het midden uitverdedigde, eigenlijk zonder te kijken, deed dat niet zo slim. En heel snel door de as van het veld belandde de bal voor de voeten van Lazaros Lamproe, de Griek. En hij scoort dus 2-3 met nog een kwartier op de klok op Woudestein. Richard, dankjewel. Paus Franciscus heeft vandaag al zijn afspraken afgezegd vanwege een milde griep, dat schrijft het Vaticaan. Hij zou onder andere de president van het Afrikaanse land Guinea-Bissau ontmoeten. De paus is vanmiddag onderzocht in het ziekenhuis in Rome. Daar is een CT-scan gemaakt. Zijn longen bleken in orde te zijn. Hij is inmiddels weer terug in Vaticaanstad. Paus Franciscus lag in april 3 dagen in het ziekenhuis met bronchitis. Hij wordt vrijdag verwacht in Dubai voor de jaarlijkse klimaatconferentie. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand afgekondigd. De reden is de toegenomen criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. De misdaadcijfers breken dit jaar record na record, en dan met name de jeugdcriminaliteit. Deskundigen denken dat het komt doordat criminelen vaak minderjarigen inzetten, omdat zij lagere straffen krijgen. Als onderdeel van een anti-misdaadoffensief deelt het stadsbestuur van Washington trackers en dashcams uit aan bewoners om een auto te kunnen traceren als die wordt gestolen. De belangstelling daarvoor is groot. Max Verstappen begint de laatste race van het Formule 1-seizoen vanaf pole position. In de vrije trainingen in Abu Dhabi had hij moeite met zijn auto, maar in de kwalificatie was hij het snelst. Commentator Louis Dekker. Zelfs nu er eigenlijk niets meer op het spel staat, hij is al kampioen, zijn team ook, staat er geen maat op Max Verstappen. Weer de beste vandaag, weer de beste papieren voor morgen. En dus kan hij opnieuw iemand overtreffen in de lijstjes. Sebastian Vettel, 53 zegens. Verstappen kan morgen op 54 komen. En je gaat je afvragen wie hem in hemelsnaam daarvan moet weerhouden. Helemaal in het besef dat hij de enige coureur is dit jaar die alle Grand Prix rondjes heeft afgelegd. Nog nooit uitgevallen, altijd de finish gehaald, altijd met een goed resultaat. Verstappen favoriet dus voor weer een zege in de laatste race in Abu Dhabi, waar hij al 3 keer op rij won. Het weer verspreid over het land vallen er buien, lokaal met hagel. Het is 7 tot 9 graden. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het oosten kans op vorst. Ook morgen regen, vooral in de middag. En dan wordt het opnieuw een graad of 8. En bij de ANWB, Tim Schaap, wordt al wat rustiger op deze zaterdagavond? Of? Nou, op zich qua aantal kilometer wel, alleen het gaat hiernaar wat mis. Bijvoorbeeld een ongeluk wat erbij komt op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht is 1 rijstrook afgesloten. De vertraging is nu zo'n 40 minuten vanaf knooppunt Batadorp. Er staat namelijk 6 kilometer file. Dan ook nog een nieuw ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Alfred Delft 1 rijstrook minder. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf de Keteltunnel. Dan nog 2 files op de A20, allereerst richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan den IJssel 5 kilometer file door een kapotte auto. Linker rijstrook is dicht. Vertraging is daar 20 minuten. En dus ook de A20 de andere kant op richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk stond een ongeluk. Nu is de weg weer vrij. Hou nog rekening met 10 minuten langzaam rijden. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel.

een weekje vertoefde in Midden-Amerika om daar de Nations League mee te maken met Mexico tegen Honduras. Jetlag, daar had hij allemaal last van. Het is zijn wedstrijd. Hij speelt goed. Hij scoort 3 keer. Maar hij mist ook heel veel kansen. Ook in de tweede helft weer een aantal opgelegde mogelijkheden die normaal gesproken. Misschien heeft het ook wel met het kunstgras te maken, hoor, dat die bal dan net even wat opstuit. Maar goed, Jiménez had er al veel meer kunnen maken. Excelsior, dat de aansluitingstreffer in dit duel 10 minuten geleden maakte via Lazaros Lamprou. Maar vervolgens slaat Feyenoord dus opnieuw toe. En lijkt het wel 3 puntjes weg te halen hier in deze stadsderby inderdaad. Op Woudestein tegen Excelsior. 6 minuten nog in Rotterdam. Richard van der Maren, dankjewel voor het verslag van de stadsderby. En je weet wat ze zeggen, het is pas zaterdag geweest als je de column van Marcel Verrek hebt gehoord. De week van Marcel Verrek. Nou, ik ben in ieder geval blij dat Victor van de beademing gehaald kan worden. Nu Feyenoord met 4-2 voorstaat. Maar het was wel jammer dat er deze week weer zo weinig nieuws was. Nou ja, Nederland kwam uit de kast. Bovengemiddeld veel mensen stemden op de PVV. Na eerdere verkeringen met de uil van Minerva en de stieren uit Oosten gingen er nu nogal wat zwarte dan wel geblondeerde schapen over de PVV-dam. Het verbaasde me niet. De afgelopen 2 weken heb ik hier mijn analyse laten horen. En dat ga ik nu voor de 3e keer doen. Veel mensen gaan stemmen op rechtse partijen, want die wekken over het algemeen de suggestie dat er geen ernstige corrigerende maatregelen zullen worden genomen. En dat alles wat de niet-armlastige Nederlander zijn burgermanspret dreigt te ontnemen op vakkundige wijze op de lange baan zal worden geschoven. Of, om het in de nieuwste bewoordingen te zeggen, de Nederlander moet weer op 1. Ik weet niet wie of wat er in dit land anders dan de Nederlander momenteel wel op 1 staat. Ja, natuurlijk, zoals elk jaar Bohemian Rhapsody. Dat klinkt natuurlijk wel buitenlands, maar daar hebben we toch met z'n allen voor gekozen. We hadden natuurlijk ook een Nederlands nummer als Rollercoaster kunnen nemen. Ho ho, zeggen jullie, je hebt het over geen ernstig corrigerende maatregelen, maar heb je het verkiezingsprogramma van Wilders wel eens gelezen? Ja, natuurlijk, dat is al 17 jaar hetzelfde. Een Bohemian Rhapsody van onhaalbare tegen de krankzinnigheid aanleunende verlangens, waar de grote leider inmiddels naar eigen zeggen voldoende parkeerruimte voor heeft gevonden. Op zich al een prestatie, zo makkelijk raak ik mijn vehikel niet kwijt. Geert Wilders, laten wij zijn bedoelingen niet onderschatten. Alle bezwerende formules ten spijt, maar ook vooral zijn slagkracht niet overschatten. 37 zetels, dat is 64% van het beschikbare aantal. Nog geen kwart, maar toch genoeg om blinde paniek in het land te veroorzaken. Black Friday was al erg, maar Black Wednesday was nog veel erger. Dat ging immers over de uitverkoop van de democratie. Het Parool bracht op de voorpagina een hartverscheurend verhaal over wat er in onze links-libertaire hoofdstad onder Wilders allemaal aan vegetarische islamitische queerhobby's afgeschaft dreigt te worden. Er werden door bezorgde lieden zelfs gedemonstreerd tegen de uitslag, wat de bekende democraat Johan Derksen, inmiddels de maat der dingen in ons land, dan weer mateloos irriteerde. Frans Timmermans smeekte met verstikte stem dat we elkaar moesten blijven vasthouden. Iets waar bepaalde voormalige contacten van Marco Borsato en Ali B ongetwijfeld wat genuanceerder over denken. In de buitenlandse pers was er veel ophef, meldde de Nederlandse pers, zoals altijd trots op elke vorm van aandacht voor ons land. Het was weer eens bewezen. Alles wat in Amerika gebeurt, gebeurt op den duur ook hier. En vaak is daar dan ook een kerel met raar haar bij betrokken. De natuur deed er nog een schepje bovenop. Zie je wel, het water stijgt ons nu al tot de lippen. De grenzen kunnen weliswaar nog niet worden gesloten, maar wel de stormvloedkeringen. Kortom, hoe moet het nu verder? Voor de mensen die zich zorgen maken omtrent een mogelijke dictatuur van Wilders. De marges van onze politieke werkelijkheid zijn smal. Wij zijn een land van het midden, soms linksig, de laatste tijd meestal rechts, zegt. Want ja, we zijn een handelsland. Die ene keer, zoals nu, dat een extremist een flinke uitslag boekt, levert tegelijk zijn kroonjuwelen in een desperate poging eindelijk in het gebruikelijke middenkabinet te komen. Vooruitlopend op een mogelijke, toch enigszins verschrikkelijk beleid, nu eerst de martelgang van de kabinetsformatie. De grote stratege Yizilgüz, we hebben in de tussentijd wel haar naam goed leren zeggen, heeft alweer een eerste meesterzet gedaan. De VVD is van plan door te gaan met het in de steek laten van haar kiezers en gaat volgens eigen zeggen hooguit als gedoogpartij verder. Prettige wedstrijd, nieuw aangestelde verkenner, die mag dan wel Gom heten van zijn voornaam, maar probeer hier maar eens iets van bij elkaar te lijmen. Ik moest hem natuurlijk toch even maken, staat in het contract. Mijn voorlopige voorspelling van de lengte van de kabinetsformatie laat ik nog 1 keer door de beroemde, afscheidnemende dartscheidsrechter met die ultieme, heese stem uitspreken. 180! De vraag is alleen of dit dagen, weken of misschien zelfs wel maanden zullen zijn. Marcel Verrek, dames en heren. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Nou, ik lees voor uit het boek In dialoog met mijn zoon over 100 jaar migratie, waarbij mijn zoon vragen stelt. De eerste vraag is: als ik het goed begrijp, migreerden mijn grootouders uit armoede en oorlog. Klopt dat, papa? Ja, hun situatie verergerde doordat de Marokkaanse vorstenhuis de Rif zwaar verwaarloosde. Hoezo verwaarloosd, papa? De machthebbers in Rabat deden heel lang geen moeite om dit gebied te investeren. De Berbers uit de Rif waren niet geliefd onder de Marokkaanse vorsten. Ze waren in hun ogen te opstandig en te kritisch op het koningshuis. Zo had de voormalige koning Hassan II een bloedhekel aan de Rifijnen. Dat stak hij niet onder stoelen of banken. In een televisietoespraak van januari 1984 noemde hij ons, de Rifijnen, zelfs al-Aubesh, dat betekent vrij vertaald tuig of uitschot in het Arabisch. Letterlijk vertaald verwijst naar ongedierte, zoals kakkerlakken. Hoe dan ook, was het zeer denigrerend bedoeld. En volgens de koning Hassan II, die de titel van de emir der gelovigen droeg, emir al-Mu'minin, leefden de Rifa als wilden in het noorden van smokkel en diefstal. Papa, ik neem aan dat het een overdreven beeld was van de Rif en de Rifa. Jazeker, de koning schetste een zeer stereotyp beeld. Als je goed zocht, waren er ook toen vast Rifijnen die niet op een legale manier hun geld verdienden. Overal had je van die piraten, ook in de Rif. En dat is nog steeds zo. Maar de realiteit was wel dat het leven in de Rif keihard was. Perspectief op werk was bijna nihil. Wat gaan mensen doen als ze niet op een legale manier hun gezin kunnen onderhouden en op alle fronten strijd moeten leveren om hun hoofd boven water te houden? Papa, de biezen pakken en ergens anders werk zoeken? Juist ja. En degenen die niet weg konden, bleven noodgedwongen achter. Zij probeerden op allerlei mogelijke manieren iedere dag te overleven. Mooi, dat was schrijver Youssef Asghari met een passage uit zijn nieuwste boek In dialoog met mijn zoon over 100 jaar migratie. Toch even één vraag, want ik had ook een stukje zitten lezen. En jij, dit boek schrijf je omdat je het belangrijk vindt dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland meer leren over hun geschiedenis. Precies. Want je zegt ook dat ze een te rooskleurig beeld hebben over het thuisland is misschien niet het goede woord, maar op het land waar ze... Land van herkomst. Land van herkomst. Van ouders of hun grootouders. Is dat zo? Jazeker. Sowieso veel jongeren met migratieachtergrond zitten met identiteitsvragen. Had ik zelf ook al van... Marokkaanse jongens in Nederland? Wie ben ik? Ja. Ben ik meer Marokkaans? Ben ik meer Nederlands? Jongeren die hier zijn geboren. Die hier zijn geboren ook, getogen. Ja. En ik zie gewoon dat ze vaker benadrukken dat ze bijvoorbeeld Marokkaan zijn, islamitisch. En te weinig dat ze Nederlander zijn. Dus we hadden het net over de uitslag van Wilders. Dat ze zich niet thuis voelen. Ja. En dan denk ik, dat is een teken aan de wand. Hè, van wat doe jij dan om meer onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving? Hoeveel Nederlandse vrienden heb jij? Hoe gemengd of breed of rijk is jouw netwerk? Ga je alleen maar om met mensen die hetzelfde denken of hetzelfde geloof aanhangen? En daar maak ik me zorgen over. Want maar je hebt dus het idee dat die jongens dan een te rooskleurig beeld hebben, zeker, bijvoorbeeld van Marokko. Zeker. Dat zij Marokko misschien een beter land vinden dan Nederland op dit moment. Zie je ook bij topsporters, die vaker kiezen om voor de Marokkaanse vlag uit te komen. Dat heeft niet altijd te maken met uitsluiting, dat ze niet mogen voetballen op het Nederlands elftal. Ze zijn hele goede. Zit er weer goed tussen. Maar gewoon het idee van het land waar ik vandaan kom, of nou ja, waar hun ouders, grootouders vandaan komen, idealiseer ontzettend. En ik probeer de andere kant te vertellen ook. Marokko is een fantastisch mooi land, zoals Turkije, zoals Suriname enzovoorts. Maar er zitten ook wat rauwe kanten aan. En die worden vaak vergeten. De motieven die onze grootouders hadden om te emigreren, dat was niet omdat ze allerlei perspectieven hadden in Marokko om te kunnen werken. Ze zijn de misère ontvlucht, de onderdrukking ontvlucht, de onvrijheden ontvlucht. En dan merk ik bij de jongeren hier, gelukkig niet allemaal, er zijn er ook die ontzettend goed doen en allebei de culturen goed kunnen integreren. Een minderheid, helaas. Maar er zijn er ook veel die heel erg vasthouden aan hun cultuur en hun religie. En nog meer dan onze grootouders. Ik heb hier onderzoek naar gedaan, zelf ook een paar jaar, behoorlijk aantal jaren terug. Maar dan onder de Turkse jongeren die hier zijn geboren en opgegroeid. Mm-hmm. Zelfde verhaal, willen het liefst naar Turkije. Omdat ze denken dat het daar beter is, omdat ze daar sneller geaccepteerd zullen worden en omdat ze zich hier tweederangs burger voelen. En het verhaal wat je daar voornamelijk te horen kreeg, was dat het net andersom was. Dat zij zeggen, wij willen ons wel Nederlands voelen, maar vooral na 11 september wordt dat gevoel ons niet gegund, hebben we het gevoel, lijkt het. Hè? Mensen zien ons niet als volwaardige Nederlander. En daarom nemen wij afstand gevoelsmatig van Nederland. En daarom zouden we het liefst in het land van onze ouders willen wonen. Dus ja, het is net andersom. Nou, maar ik denk dat er ook een punt is wat terecht is. Kijk, integratie komt van twee kanten. Hè. Het is nooit zo dat jij moet integreren en de Nederlanders hoeven niks te doen. Hè. Ze moeten naar elkaar komen. Maar wat ik zie in mijn onderzoek, ik heb ook onderzoek gedaan naar jonge Marokkaanse Nederlanders, die kiezen of voor isolatie of voor assimilatie. Dus de andere, de integratie, dat is echt best wel moeilijk. Ik heb er heel weinig ontmoet bij wie het gelukt is om allebei de culturen te integreren. Dat doet pijn. Want je moet namelijk een stukje van jezelf inleveren. Je krijgt er iets rijkers voor terug. Terwijl bij isolatie is heel helder. Je weet waar je aan moet voldoen om geaccepteerd te worden binnen je eigen gemeenschap. En bij assimilatie ook. Hè. Je gooit je eigen cultuur weg, wat ik natuurlijk doodzonde vind. En wat je nu krijgt is een hele gespleten wereld als het ware. Jongeren die zich isoleren, die zijn heel gelukkig binnen hun eigen gemeenschap, met hun eigen religie, met hun eigen cultuur. En ze voelen zich comfortabel. Ongelukkig in het land waar ze een toekomst moeten opbouwen. Ze hebben weinig raakvlakken, weinig vrienden met een andere culturele achtergrond dan de hunne. En je ziet bij de andere kant mensen, de jongeren die assimileren, die echt afscheid nemen van hun cultuur, zijn doen goed mee in een Nederlands samenleving, maar worden niet geaccepteerd van de gemeenschap waar ze vandaan komen. Hij wil nog heel even terug naar waar we het over hadden voordat we naar het nieuws gingen. Want toen hadden we het over de bezorgde en emotionele reacties ook vanuit de Marokkaanse en Turkse samenleving hier in Nederland, of gemeenschappen. Waar men zegt, ja, mijn kinderen komen bezorgd thuis, want die denken dat we nu het land uit moeten. Er werd hier gezegd, wat is overdreven en aanstellerij en slachtofferschap. Want zo snel gaat dat natuurlijk allemaal niet. Floor Bremer hier ook aan tafel voor RTL Nieuws. En jij zei, nou ja, er staat natuurlijk wel het een en ander in het verkiezingsprogramma van de PVV. Kan hij wel in de ijskast gezet hebben, maar het is alleen niet dat, niks. Maar hij heeft dat natuurlijk ook in de Kamer. Is hij natuurlijk ook vrij polariserend bezig geweest de afgelopen tijd, Geert Wilders. Dus hij kan nu ineens zeggen dat hij een milde nieuwe versie is. Maar verleden heeft dat niet laten zien. Nieuws wat daar net over binnenkomt is een vrij lange tekst die Geert Wilders zojuist op Twitter heeft gezet. Heel verhaal. Hij zegt de politieke trucendoos bij andere partijen gaat weer over. Nou, het zijn echt vijf alinea's, maar de laatste twee zijn belangrijk. Hij zegt, ik blijf positief en redelijk. Ik zal me blijven matigen. Dit zijn de woorden van Geert Wilders. En voor iedereen zijn. Want de verantwoordelijkheid die ik voel is heel erg groot. De PVV wil bijdragen aan het oplossen van de grote problemen van Nederland. Te veel asielzoekers, te weinig woningen, onvoldoende koopkracht en een verschraalde zorg. En dan de laatste twee zinnen zijn belangrijk. Vandaag, morgen of overmorgen, de PVV zal Nederland meegaan besturen. En ik zal premier van dit mooie land worden. Is dat een aankondiging, Hans? Ik moet ineens. Ik kreeg ineens Pim Fortuyn vibes helemaal. Ik zal premier van dit land worden. Het is. Bedoel, hij wil vooral nog eens een keer, vooral de achterban van Piet Omtzigt geruststellen. Van jongens, er valt echt met mij te praten. Doe alsjeblieft een poging. Ik kan het niet anders duiden dan dit op dit moment. Geloof je het zinnetje, ik zal me blijven matigen? Geloof je het? Hij zal wel moeten. Als hij daadwerkelijk wil meeregeren, en dat wil hij, ja, dan natuurlijk moet hij zich dan matigen. Dat kan niet anders. Floor, denk je dat hij het kan? Ik zal me blijven matigen? Ik denk zeker dat hij het voornemen heeft. Dat hij het echt van plan is. En zolang hij meedoet en mee kan doen om te kijken of hij een kabinet kan vormen als grootste partij, zal hij denk ik inderdaad een gematigde toon houden. Mocht dat niet lukken, dan vraag ik me wel af wat de toon dan gaat worden. Het is echt heel gek, hè? Want Wilders heeft gezegd dat hij spijt een onzinnige emotie vindt, geloof ik. In een van de verkiezingsinterviews in de krant. Ja, het ging over de minder uitspraak. Of er spijt van. Zei dit, spijt vind ik een rare, dat doe ik niet aan. Ja. Maar ja, nu zegt toch, ik blijf me matigen. Dat is toch een impliciete afstandname van zijn eerdere opvattingen. Het is gewoon pragmatisme. Ja, maar hij moet zelf die. Kijk, net ging het over die discussie van welke toon moet Wilders aanslaan. Hij heeft gewonnen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de mensen die zich bevreesd voelen of schrikken van zijn grote winst op hun gemak te stellen, omdat dat mede-inwoners zijn van dit land. En nou ja, dit is een soort eerste poging, oppervlakkig. Hij heeft natuurlijk zo'n polariserende toon aangeslagen naar personen toe in debatten, naar hele bevolkingsgroepen in debatten. Ja, het is heel onwaarschijnlijk dat er dan ineens, zoals Sigrid Kaag dat zei, de moeder Teresa in zichzelf opgestaan is. Het klinkt onwaarschijnlijk. Hij heeft zelf het voornemen om dat wel te doen. Ik denk dat Hans daarin gelijk heeft. Omdat hij natuurlijk denkt, ja, ik moet NSC wel aan de tafel zien te houden. En de kiezers en nieuwe Kamerleden van NSC ook. Dus dit zal zijn poging zijn om hen daarvan te proberen te overtuigen. Maar zijn verleden doet natuurlijk op geen enkele manier vermoeden dat hij zo in elkaar zit, politiek gezien. Askari, dat gevoel van bedreiging, hè? Kijk, natuurlijk zal hij niet meteen moskeeën sluiten en noem maar op. Maar het gevoel van bedreiging komt volgens mij vooral voort uit de angst dat extreemrechtse types zich gelegitimeerd gaan voelen door die grote overwinning van de PVV. Dat is wat ik begrijp uit die bezorgde reacties. Ja, onze rechtsstaat wordt op de proef gesteld, zeker. En PVV dankt ook zijn bestaansrecht aan de islam. Dat zegt Wilders zelf ook, hè? Het DNA, zei hij. DNA. Ja. En ik denk dat het bestaansrecht ook gedeeltelijk, voor een groot deel, ook te wijten is aan het gebrek aan een zelfreinigend vermogen onder de moslims te wijten is. Dus ik denk als we daar eens gewoon zouden aanpakken, de uitwassen binnen de islam. En ook al zijn het kleine dingen of een klein deel, maar die neemt een best wel groot dominant podium in de media. Als we die bijvoorbeeld aanpakken, de Hamas-vlaggen tijdens de demonstraties de afgelopen week. Ik bedoel, ik ben tegen Hamas, maar ook tegen Netanyahu. Dus dat je een evenwichtig beeld schetst en dan toch voor Palestina en Israël. Maar vind je het niet jammer dat het altijd weer gaat over de islamieten als groep, de moslims als groep. Ja, maar hij is daar. Natuurlijk vind ik het jammer. Wij zijn een zogenaamd liberale, westerse, christelijk van afkomst enzovoort. Nederland is 350 jaar een grootste moslimrijk ter wereld geweest. Wie weet dat? Welke Nederlands weet dat? Dus we moeten terug in de geschiedenis van. We moeten niet net doen of de islam iets nieuws is. Maar waar ik wel mee eens ben, we moeten oppassen dat we een aantal kernwaarden die we met elkaar delen, dat we niet gaan verkwansen. Ik ben echt voor. Maar Wilders heeft een aantal van die kernwaarden. Dat is letterlijk dat programma. Dat gaat over vrijheid in het onderwijs. Dat is een punt uit de grondwet. Dat is op basis waarvan Omtzigt heeft gezegd: ik wil niet met jou. Hij zegt: ik zal me blijven matigen. Dus misschien gaat het overboord. Ja, maar dan moet hij dat daadwerkelijk doen. Ik zal mij blijven matigen is een belofte. Hou dit vast, jongens. Ik moet namelijk even op de klok kijken. Ja, sorry. Het is inmiddels 6:30. We praten hier zo meteen over verder. De familie Dumfries schuift ook nog aan. We gaan het hebben over jeugdzorg in Rotterdam. Wordt allemaal super interessant. Maar eerst het NOS Journaal met Annette Schut. NPO Radio 1. De nood bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is dit weekend zo hoog dat asielzoekers dreigen op het gras te moeten slapen, zegt Den Haag. De gemeente is bereid om vanaf morgen zo'n 100 geregistreerde asielzoekers op te vangen. Ze maken ruimte in een hotel in Kijkduin. Vandaag zijn er nog geen gijzelaars vrijgelaten uit de Gazastrook. Hamas zegt dat ze wachten tot Israël vrachtwagens met hulpgoederen toelaat in het noorden van de Gazastrook. Israël meldde eerder dat Hamas vanmiddag een tweede groep van 13 gegijzelden zou laten gaan. In tenminste 3 plaatsen in Nederland is Sinterklaas vanmiddag gearriveerd met Zwarte Pieten. Dat gebeurde in Enter, Staphorst en Slochteren, ondanks een verbod of afgelasting van de officiële intocht. De burgemeester van Washington heeft een noodtoestand afgekondigd. Reden is de toegenomen criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad. De misdaadcijfers breken dit jaar record na record, en dan met name de jeugdcriminaliteit. We gaan naar het weer, Peter Kuipers-Munneke daar. Met op dit moment nog een paar buien in het land. Dan begint het langzamerhand wel wat af te nemen. En vannacht is het op veel plaatsen droog, maar net niet overal. Vooral in het noordwesten van het land is vannacht nog kans op een enkel buitje. En ook in Limburg zou nog wat natte sneeuw kunnen vallen. Waarom is dat zo? Omdat in het binnenland het met opklaringen echt flink koud gaat worden. In Limburg 1 of 2 graden vannacht. Maar bijvoorbeeld in Twente zou het wel eens 1 of 2 graden kunnen gaan vriezen. Morgen hebben we een stuk meer bewolking dan vandaag. Ik denk dat we de zon weinig te zien krijgen. 'S Ochtends is het op veel plaatsen nog wel droog. Maar 's middags gaat het op meer plaatsen regenen. Zeker in het noorden, midden en oosten van het land. Het wordt morgen nog zo'n 7 graden. En dat vinden we nu koud. Maar dat zullen we met terugwerkende kracht warm gaan vinden volgende week. Want de temperatuur gaat echt nog flink verder naar beneden. Maandag tot en met vrijdag ligt de temperatuur overdag op zo'n 2 tot 5 graden. En 's nachts gaat het 1, 2 of misschien wel 3 graden vriezen. Lokaal zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Het is niet altijd ook heel slecht weer. Maandag wel, dan gaat het flink regenen. Met in het oosten ook kans op natte sneeuw. Maar dinsdag is bijvoorbeeld een droge en zonnige dag. Woensdag is er kans op wat lichte sneeuwval of natte sneeuw. En ook dan ligt de temperatuur op zo'n 3 graden. In de kantine met Thomas van Groningen en Fidan Ekis. Ja, welkom terug bij BNO in de kantine. Aan tafel Youssef Asghari, schrijver en onderzoeker. Onder andere naar stroming in de samenleving. We hadden het over de overwinning van Wilders en een tweet die Wilders en zojuist uitgooide, waarin die zei: ik zal me blijven matigen en vandaag, morgen of overmorgen zal de PVV gaan regeren en ik zal premier van dit mooie land worden. Ook aan tafel Floor Bremer van RTL Nieuws en Hans van Soest van het AD. Floor, we hadden het hier net voor het nieuws even over. Kan hij dit? Kan hij zich blijven matigen en echt premier van dit land worden? Kijk, hij is natuurlijk ook onderdeel van de formatie die nu gaande is. En hij heeft niet zo heel veel opties als hij premier van dit land wil worden. Want veel partijen hebben hem uitgesloten om mee te regeren. Ja. Dus om een beetje een meerderheid te krijgen, of minderheid binnen de meerderheid, zal hij dus nu samen moeten gaan met NSC van Pieter Omtzigt en met de BBB. Dat zijn de enige partijen die eigenlijk nog met een x-aantal zetels die nog voor hem grijpbaar zijn. Kijk, we zijn natuurlijk een coalitieland. Een kwart van de kiezers heeft op Wilders gestemd. Dus het is niet meer dan logisch dat in de coalitievorming dat mensen met hem gaan praten en dat hij zegt van op tafel legt in die coalitievorming hoe hij erin zit. En daar zal uiteindelijk het spel om de knikkers plaatsvinden. En dit is het spel naar buiten, ja, waarin hij dus aan de achterbannen van die partijen wil laten zien dat hij wel die gematigde toon heeft. Dus Hans, of dit het is, dit aan is tafel zo uitpakt, dat valt natuurlijk maar te bezien. Ja. Deze tweet, ik wist trouwens niet eens dat tweets zo lang konden zijn. Maar een heel verhaal van Wilders dus op internet. Wat dit is bedoeld om die achterbannen van NSC en tuurlijk, dit hoort allemaal overtuigen. Dit hoort allemaal bij het formatiespel. Kijk, iedereen is nu positie aan het innemen en probeert er voor zijn eigen achterban zoveel het beste uit te slepen. En voor Wilders is dat nu, hij ruikt nu eindelijk zijn kans naar, ik bedoel, hij zit al sinds 1998 in de Kamer, sinds 2004 als zelfstandige. Hij ruikt nu eindelijk zijn kans om eens een keer echt aan de knoppen te gaan zitten. Ja, en hij doet er echt alles aan. En dat zal hij echt ongetwijfeld de komende weken tijdens de formatiegesprekken blijven doen om die positie vast te houden. Waar, alleen, waar het is hem wel moeilijk gemaakt halen natuurlijk. Waar gaat hij al die mensen vandaan halen? Nou ja, dat is natuurlijk wel ik denk dat hij daar zelf ook wel hoofdbrekens over heeft. Want als je kijkt naar zijn lijst is dat Marcel Verrek zijn Thomas en ik gaan natuurlijk... Ik ben niet beschikbaar. Ja, maar je hebt ook nog die optie op tafel liggen van die Pieter Omtzigt graag wil, van dat zakenkabinet. Ja. Dat kabinet met vakministers. Ja. Ja, maar, dus dan heeft hij in ieder geval niemand... Dan kan hij mensen buiten zijn eigen gelederen gaan zoeken. Klopt, maar dat is... We hebben nog nooit zo'n echt zakenkabinet of een extra parlementair kabinet of hoe je het ook noemen wil. We hebben dat toch nooit echt gehad in Nederland. Het is wel een gok. Eens en het is ook maar zeer zijn. Dat is allemaal waar. Tegelijkertijd is de Tweede Kamer bijzonder politiek. Dus ze zullen ongetwijfeld proberen het eerst op een andere manier te doen. Ja, maandag sta jij voor de deur, hè, Floor? Nou, maandag begint het, dus dan wordt het weer naar een deur staren voor ons allemaal. Nou, ik wens je daar veel plezier bij. Dank voor deze analyse ook aan Victor Park trouwens van EW Magazine. We gaan het over iets anders hebben. Iets heel anders. De familie Dumfries. Nou, niet de hele familie, maar een deel van de familie Dumfries is aangeschoven. Marleen? Klopt. We kennen jou misschien een beetje, want je bent de moeder van een bekende voetballer. Klopt. Denzel Dumfries. Helemaal waar, ik ben Marleen. Ja, ik wist helemaal niet. Mijn moeder. Ja, en jullie zijn nu een familiebedrijf begonnen. Wist niet dat hij een moeder had. Ik wist een soort van natuurkracht die zijn. Ik wist niet dat er een familiebedrijf was. Die zijn jullie recent begonnen. Ja. Kan je vertellen wat jullie precies doen? Ja, we zijn een hele mooie organisatie begonnen. JUICE, Dumfries Unlimited Care and Education. Dat is een organisatie voor zeer kwetsbare jongeren en kinderen in Rotterdam en omstreken. En wij bieden specialistische hulpverlening, begeleiding, behandeling en dagbesteding aan. Ja, en Demelza, jij bent de zus van Denzel Dumfries. Klopt, zijn oudste zus. Ja, waarom deze sector? Hoe komen jullie hierin terecht? Ik denk dat wij als familie veel affiniteit hebben met de sector. Sowieso, beide van mijn ouders komen uit de zorg en het onderwijs. En wij hebben als familie ook heel veel gehad aan de jeugdzorg in het verleden. En hebben altijd daarom een verbondenheid gevoeld met de sector. En een, voornamelijk voor Denzel en mijn moeder een kriebel om zelf ook onze kennis en expertise in te gaan zetten om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen helpen. Ja, want niet iedereen weet dit, dat de jeugdzorg is gedecentraliseerd en daar zijn dus bedrijven in actief. En ja, jullie zitten dus op de jeugdzorgmarkt, zeg je dat? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Zeker. Ik kom zelf ook uit de jeugdzorg en het onderwijs. En dat is voor mij een hele mooie combinatie om mijn expertise in te gaan zetten. Omdat er toch enorme wachtlijsten zijn in de jeugdzorg. En ik een schrijnend tekort zie aan hulpverleners op dit moment. En dat was voor mij de reden om mijn schouders eronder te zetten en mijn steentje bij te dragen om deze kwetsbare jongeren te kunnen ondersteunen en te begeleiden. Maar de droom en het idee kwam van Denzel, begreep ik. Ja, de droom kwam van Denzel. Hij zei ooit eens tegen mij, het was in 2018 volgens mij al, van mama, je hebt zoveel ervaring en je doet het zo ontzettend goed. Ga voor jezelf beginnen. En toen was ik er nog niet klaar voor. Ik werkte heel trouw bij toen destijds Albra College, volgens mij. En daar MBO, dat ging heel goed, dat is MBO. Ja. En daar deed ik hele mooie dingen naar tevredenheid. En op een gegeven moment dacht ik van ja, er zit meer in mij. Ik kan veel meer van betekenis zijn. En toen heb ik nog even wat meer ervaring opgedaan in speciaal onderwijs. Mm-hmm. En vervolgens, na aandringen van Denzel zijn we samen deze organisatie gestart. Maar toen was hij al voetballer op het hoogste niveau? Toen was hij al voetballer op het hoogste niveau, zeker. Maar ja, thuis voeren we allerlei gesprekken behalve voetbal. Oh ja? Ja, zeker, gelukkig wel. Want even voor maar een beetje uit het oog verloren is, hij zit nu in Italië, hè? Ja, hij zit nu in Milaan. In Milaan. Ja. Gaan jullie vaak erheen eigenlijk? Ja, zeker. 2 keer per maand. Echt waar, ja? Ja. Ik heb daar ook mijn kleinkinderen. En ik vind het wel belangrijk om gewoon als moeder alle 4 mijn kinderen goed te ondersteunen en te begeleiden. Het lijkt me ook wel een leuk tripje, trouwens. Dat terzijde. Maar hulp aan jongeren, welke leeftijd hebben we het over? We hebben het over de leeftijd van ongeveer 11, 12 jaar tot en met 23. We hebben nu op dit moment 3 verschillende groepen. De eerste groep is 11 tot en met 14 jaar. De tweede groep is 15 tot en met 17. En de derde groep is 18 tot en met 23 jaar. Wat komen zij tekort? Waar helpen jullie concreet bij? Nou, waar wij vooral bij ondersteunen, zijn jongeren die zijn uitgevallen, met name in het onderwijs. Die al geruime tijd thuis zitten, omdat zij geen goede plek kunnen vinden in de maatschappij. En dan, dat betekent dus dat zij geen onderwijs genieten of geen goede werkplek hebben. En daardoor hele dagen thuis zitten. Mm. Met het risico dus dat ze op straat gaan hangen. En we kennen de problematiek. Hoe komen ze daarin terecht dan? Nou kijk, het onderwijs is op een gegeven moment ook een beetje onder spanning komen te staan. En zeker door de coronatijd. Zijn de meest kwetsbare kinderen toch ook wel een beetje de dupe geworden. Het onderwijs is toch echt onder druk komen te staan. Waardoor ze toch wel minder aandacht konden besteden aan de meest kwetsbare kinderen. Die vervolgens thuis komen te zitten. En ze blijven weliswaar op scholen ingeschreven staan. Maar de leerkrachten, de scholen kunnen ze niet meer voldoende bedienen. Waardoor ze uitvallen en thuis komen te zitten. Ja. Dus dat is een beetje de doelgroep. Ja, Flor Bremer. Ja. Hoe, want ik vind het echt een groot probleem. Ik Klopt. Doe ook de onderwijsagenda in Den Haag. Ja. En je ziet dat steeds meer kinderen inderdaad tussen de wal en het schip vallen. Ja. Maar de grote vraag is van hoe krijg je ze dan weer terug op de rit? Hoe krijg je dat voor elkaar? Mm-hmm. Nou ja, het is dat is dus waar ik me voor hard maak. En dat is de kinderen die we proberen te begeleiden. Wat je merkt is dat ze vooral het stukje aandacht tekort komen. Mm-hmm. En specifieke aandacht. Het zijn kinderen die zich niet voldoende of goed kunnen concentreren. Om welke reden dan ook. En zich niet gezien en gehoord voelen. Zich niet begrepen voelen. En daardoor zich anders gaan gedragen. En dat is eigenlijk meer een schreeuw om aandacht. Ja, ze zijn machteloos. Trekken jullie ook de ouders? Sorry, wat zegt u? Trekken jullie ook de ouders? Ja, nou zeker. En dat is... Ja, dat is dus ook vanuit mijn eigen ervaring. Ik ben ook systeemtherapeut. Mm-hmm. En ik ga toch voor mijn visie. Als je zegt van dat ze thuis zitten op de bank te hangen, hè? Wat is dan de rol van die ouders? Hè? Dat is dan wat De ouders die zijn vaak ook machteloos. Hè? Dus het is niet altijd de schuld van de ouders. Nee. Dat denkt men. Zeg je dit ook uit eigen ervaring? Nou, ook wel een beetje. Ja, dat zei ik ook weer een beetje uit eigen ervaring. Want ik heb een kwetsbare zoon, mijn jongste zoon, die ook wat extra aandacht nodig had. En weliswaar gewoon uit een heel warm, stabiel gezin kwam. Had hij ook die extra aandacht nodig. Maar goed, omdat mijn man en ik allebei... voldoende ervaren zijn, hebben wij de juiste wegen kunnen bewandelen om hem zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dus hij heeft geluk gehad. Ook via jeugdzorg? Ook via jeugdzorg, zeker. Ik heb zelf ook jarenlang bij jeugdzorg gewerkt. En ik heb het is een hele mooie organisatie die helaas ook onder spanning is komen te staan. Maar wat kunnen jullie zo'n kind dan bijvoorbeeld voor extra aandacht bieden? Nou, wat wij op het moment bieden bij JUICE, onze mooie organisatie, is dat ik heb een zeer ervaren deskundig team. Jongerencoaches die heel dicht bij deze jongeren staan, de straat ook kennen, deze jongeren kennen. En het begint al bij de voordeur. Het begint al bij het zien van de jongeren, het horen van de jongeren, het erkennen dat ze er zijn, dat ze mogen zijn zoals ze zijn. En we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Nou, een van de mooie voorbeelden is dat deze kinderen zich zo ontzettend schamen in een klas dat ze niet mee kunnen. Dat ze er alles aan doen om eigenlijk weggestuurd te worden. En wat wij merken is dat ik heb een hele goede leerkracht in dienst die de kinderen één op één begeleidt. Dus is voor mijn begrip, omdat ze niet goed mee kunnen, gaan ze zeg maar expres opstandig doen. Etteren. Sommigen, hè. Dus ik wil niet generaliseren, maar dat is toch wel een beetje het gedrag wat we zien bij deze kinderen. Ja. En dan hoef je die repetitie niet te maken en dan valt het niet zo op. Precies. Dat ze... doordat ze zich niet gezien en begrepen voelen, ze kunnen zich ook niet voldoende uiten. En proberen dat toch door een beetje negatief gedrag te doen. En het is eigenlijk meer een schreeuw om hulp. Ja. En dat zien we bij de kinderen die wij dus nu bedienen, die we begeleiden. Is dat wanneer het echte contact er is, er wordt geen aandacht en nadruk gelegd op wat ze niet kunnen, maar vooral op wat ze wel kunnen. Dan bloeien ze gewoon op. En we doen dat. Het is een prachtig initiatief, echt heel mooi. Hè? Ik ondersteun het van harte. Maar dan denk ik, er ligt ook een taak ook bij de school. Hè? Dus als er tekort aan aandacht komen of als ze in kwetsbare positie zitten. Kennelijk is daar of geen tijd of geen middel. Heb je daar een zicht op? Van... Nou ja, ik kom zelf uit onderwijs. Ja. En ik wil mijn collega's absoluut niet afvallen, want ze doen ontzettend mooi werk. Ja. We weten allemaal dat de klassen ook steeds groter zijn geworden. Ja, en het bijzonder onderwijs, dat daar enorme wachtlijsten zijn ontstaan. Dus daar is ook een stukje druk gekomen. Ik zei het net al, door corona, zeker door corona, is het verergerd. En is daar toch wel een beetje een spanningsveld ontstaan. En zijn daardoor dus helaas toch wel meerdere kinderen thuis komen te zitten. Maar als dat goed opgepakt zou worden, zou jouw even 5 jaar nog steeds bestaan, zeg maar? Ik zou zeker nog steeds bestaan. Omdat er altijd een doelgroep is. Altijd zijn er kinderen die kwetsbaar zijn en die specifieke aandacht nodig hebben. Nou, wij bieden ook specialistische hulpverlening. En hoe komen ze bij jullie? Worden ze doorgestuurd door... Ja. Hoe ze bij ons komen, ze worden doorverwezen door jeugdzorg. Door wijkteams. Verschillende scholen weten ons nu te vinden. De gemeente Rotterdam. Wij zijn sinds kort onderaannemer van Timon. En dat is een grote hoofdaannemer in de jeugdzorg, jeugdhulpverlening. Dus vanuit verschillende hoeken worden er kinderen, jongeren nu bij ons aangemeld. We horen hem alleen Dumfries. En inmiddels in de jeugdzorg een organisatie begonnen. De moeder van Denzel Dumfries, die speelde ooit bij Heerenveen. Ja, dat klopt. En bij Sparta, niet vergeten. En bij Sparta, ja, maar ik wilde Heerenveen even noemen. Ja. Omdat we nu naar Heerenveen Fortuna Sittard gaan. En daar zit Eddy Houtkamp in het AB Leenstra-stadion. Een wereldbrug. Zelden zo'n goede gehoord. Inderdaad, hij speelde bij Heerenveen. Maar ook bij PSV. En nu bij Inter. Oh, kijk eens. Nu komt de hele encyclopedie voorbij. We hebben het over een van de betere verdedigers van Nederland. Aller tijden misschien wel, hoor. De bal is voor Heerenveen. Het staat 0-0. Anderhalve minuut gespeeld in deze wedstrijd tot nu toe. Heerenveen tegen Fortuna. Een echte middenmotorswedstrijd. Nummer 9 tegen nummer 10. Allebei 13 punten. 1 doelpunt verschil. Wedstrijd net begonnen in Heerenveen. En niet helemaal uitverkocht, maar toch lekker vol. Kijken naar deze wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Het is uiteraard nog steeds 0-0. De eerste hoekschop is een feit en die is voor Heerenveen. En we praten hier dus verder dus over DUCE. Dat staat voor Dumfries Unlimited Care and Education. En we hebben het over hoe jullie dat dan aanpakken. Even de melding, jij bent de zus van Denzel. Wat is jouw rol precies binnen de... Binnen DUCE? Samen met mijn moeder doe ik de bedrijfsvoering. Dus los van de inhoudelijke kant van het bedrijf... is natuurlijk ook een hele achterkant. Dat gaat over de contracten, arrangementen van de kinderen. Een stukje HR wat erbij komt kijken. Eigenlijk ja, alles. Behalve echt de teamleiding. Dat ligt dan niet bij mij. Nee, oké. Okay. Ik denk ook heel erg na over... hoe zouden we onze dienstverlening dus kunnen verbeteren... Hoe kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van de kinderen en de jongeren? En onszelf ook gewoon blijven ontwikkelen. Dat is toch bijzonder iets dat het de markt is, toch? Of ben ik nou... Ik wist dat nooit zo goed eigenlijk. Ja. Dat het een bedrijfsvoering is. Ik dacht al dat het gewoon een dienst was vanuit de overheid. Ja, ik denk dat het ook door de decentralisatie gekomen is. Zeker, daar komt dat door. Dat het bij de gemeentes terechtgekomen is. En daarom, de hoofdaannemers, die kunnen deze grote behoefte eigenlijk niet aan. Wachtlijsten zijn gewoon veel te lang. En vandaar dus dat er organisaties zijn opgestaan om een steentje bij te dragen. En even mijn nieuwsgierigheid, hoe werkt het in de praktijk? Meldt een gemeente zich dan bij jullie en zegt, we hebben hier mensen? Of hoe werkt dat? Hoe komen die kinderen bij jullie? Het is andersom begonnen. Oh. Het is begonnen omdat... eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring. Hè? Dat ik gezegd heb van... er zijn zoveel kinderen die ik gewoon kan helpen. Dus ik was niet eens onderaannemer. Nee. Het is vanuit een investering geweest van Denzel. Die heeft gezegd van... wil graag iets terugdoen voor de Rotterdamse jongeren. En ik zet een organisatie op. En dat doe ik vanuit mijn eigen initiatief. En daarmee ben ik dus begonnen. Ja. En Denzel doet hij ook nog wel. Hij investeert, dus hij helpt jullie dus. Maar doet hij zelf, komt hij ook wel eens langs? Ja, zeker. Ja? Ja. En als hij langskomt, worden alle kinderen zenuwachtig. En helemaal zenuwachtig. Ze vinden het verschrikkelijk leuk. Ze vinden het ontzettend leuk dat ze dan even die speciale aandacht krijgt. Maar hij belt soms ook. Of ik bel hem. Als er een kindje helemaal vast zit. Dan zeg ik van, weet je wat, wil je een gesprek voeren met Denzel? En dan bel ik hem en dan hebben ze een 1-op-1 gesprek. En dat inspireert wel. En dat inspireert enorm. Ja, nu we het toch over Denzel Dumfries hebben. Hij speelde bij PSV, hoorden we net al. FC Twente PSV is net begonnen in Enschede. Mark Kloostra. Ongeveer hetzelfde bruggetje als net bij Andy. Maar ik vond graag een herhaling, Mark. Ja. Nee, dat geeft helemaal niks. Het is een prima bruggetje. Het is een aardige wedstrijd, hoor, die hier op het programma staat. Althans, 3 minuten geleden is begonnen. We zouden tegelijk met Andy beginnen, maar er was veel vuurwerk, veel rook. En daardoor kon de scheidsrechter vanaf de middenstip beide doelen niet zien. En dus wat vertraging. 3 minuten waarin PSV de bal heeft. Het is voor PSV misschien wel de eerste echte test in dit eredivisie seizoen. En voor Twente, Twente moet eigenlijk zo spelen zoals het hier thuis speelde tegen Ajax. En vooral tegen Feyenoord. Toen ze hier Feyenoord met 2-1 versloegen. Dan wordt het een hele moeilijke avond voor PSV. Maar in de eerste 3 minuten hebben zij de bal. Dat het 0-0 staat mag geen verrassing heten. Als Pruppen de bal naar voren speelt op het hoofd van Rots. Die probeert Ugalde te vinden. Daar zit Ramaljo met het hoofd tussen. Schouterbink de bal naar de grond. En blijft dan heel rustig via Veerman een mooi driehoekje naar de linkerkant. Bij Twente geen flap. Hij is geblesseerd. Regeer neemt zijn plaats links voorin in. En Brenet keert daar terug in de basis. Dat is het goede nieuws. Samsted, die andere rechtsachter, zit op de bank. En bij PSV, daar is Noah lang terug. Maar hij begint op de reservebank. Dezelfde 11 als tegen Heracles beginnen. Dus Guus Til op 10. De eerste 4 minuten zitten erop. De bal is over de achterlijn van de Twente goalie. Hij mag een doeltrap nemen. 0-0 Twente PSV. Mark Kloostra daar in Enschede bij Twente PSV. Dat blijven we volgen. We hadden het dus over Denzel Dumfries. Die heeft nog een boodschap ingesproken. Kunnen we even naar luisteren? We bieden jongeren de kans om samen op weg te gaan naar een mooie toekomst. Een toekomst waar ze mogen kunnen uitblinken. Waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze hun maximale potentie eruit halen. Ik ben super, super, super trots op iedereen die met Duels bezig is en die aan Duels werkt. Het is een prachtig team geworden met heel veel mensen die elke dag zich 100% inzetten. En je ziet dat de kinderen, dat leerlingen zulke mooie stappen maken. En ja, dat vult je hart. Ik was er 2 weken geleden ook. En dan zie je hoe er wordt samengewerkt met de leerlingen. Ja, dat is gewoon iets om echt heel erg trots op te zijn. En ja, dat koester ik heel erg. Nee, die wordt nog een keer premier van Nederland. Ja. Ja. Heeft die politieke aspiraties dat niet, volgens mij? Ja, het is wel mooi dat er ook zo'n positief, dat ze ook in een positief daglicht zo komen. Weet je wel, het is niet lost case, maar weet je, je bent nog jong en er is wat aan te doen en wij helpen je daarbij. Ja, dat is mooi. Is er één voorbeeld van iemand die jullie hebben geholpen die je zou kunnen noemen, kort? En hoe jullie die hebben geholpen? Nou, er zijn er gelukkig inmiddels al meerdere. Ongetwijfeld, maar misschien eentje die is bijgebleven, die een mooi voorbeeld. Ja, zeker. Ik noem geen namen natuurlijk, maar ik heb al een aantal kinderen waarvan één heel, heel bijzonder. We zijn 1 september zijn we dus begonnen met deze organisatie. Binnen 2 weken merkte ik al dat we het verschil maakten door de activiteiten die we met die kinderen deden, die we samen deden. Ja, ze voelden zich echt ook heel bijzonder bij ons. En een van die kinderen er was gewoon geen land mee te bezeilen. Ik had echt zoiets van, wat is dit? Wat is er met dit kind? Eigenlijk ook een beetje een jongen die was opgegeven. En die geen perspectief had in het onderwijs. En door alle activiteiten die we deden, door de inzet van het team. Het werd ook een beetje gezellig op een gegeven moment. We lieten de kinderen ook vrij. We lieten ze dingen ervaren. We lieten ze echt dingen onderzoeken. Bijvoorbeeld een barista training. Waar ze helemaal trots waren. Los. Ja, om dat hartje te maken. En binnen 3 maanden veranderde hij. Marleen Dumfries hoor je. Zij heeft Juice opgericht. Is de moeder van Denzel Dumfries. Ja. Een jeugdzorgorganisatie in Rotterdam. Veel succes daarmee. Mooie verhalen. Dit was In de Kantine. WNL In de Kantine voor deze zaterdag. Ja, het gaat hartstikke snel. Zo snel. Morgen is WNL de weer op tv. Kijk daar vooral naar, want Johan Remkes zit bij WNL op zondag om te praten over de kabinetsformatie. Ik dank alle gasten. Politiek verslaggevers. Wij niet bellen, hè? Marcel, Fidan. Goed weekend allemaal. In de Kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De roodkeelduiker, de dwergmeeuw en de grote jager. Trekvogels die nu langs onze kust vliegen en die allemaal te herkennen zijn met de nieuwe trekvogelveldgids. We gaan op expeditie met baby's en peuters. Hey, jij hebt ook een worm, hè? Helpig. Ja. Met beestjes zoeken kan je namelijk niet vroeg genoeg beginnen. Ben je die te leggen zit? En verder, 25 jaar Milieu Centraal. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor onze natuur? En de column van Paulien Cornelissen. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde? Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn, een ode aan de liefde. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden,